کرے گئے دستا میرے کرے گئے دستا شب نش بے دادت شب نش بے دادت پاٹا میں تو جہاں میں تو نے دیا کا پارا پاٹا میں تو جہاں میں تو نے دیا کا پارا پاٹا میں تو جہاں میں تو نے دیا کا پارا حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ کاٹا ہے دو جگہ میں تو نے دیا کا بڑا کاٹا ہے دو جگہ میں تو نے دیا کا بڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ کاٹا ہے دو جگہ میں تو نے دیا کا بڑا کاٹا ہے دو جگہ میں تو نے دیا کا بڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے کرے گئے دستا دے دے کرے گئے دستا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے کرے گئے دستا دے دے کرے گئے دستا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے کرے گئے دستا دے دے ہمارا حصہ دے دے کرے گئے دستا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ کاٹا ہے دو جگہ میں تو نے دیا کا بڑا کاٹا ہے دو جگہ میں تو نے دیا کا بڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ شبھ نش بے دادت شبھ نش بے دادت شبھ نش بے دادت میں ابا میں ابا میں ابایا مصطفیٰ میں ابا میں ابا میں ابایا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا بر کی آمد مرحبا بر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا جھوٹ بولو مرحبا بل کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا دل کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا جب کی آمد مرحبا مرحبا کمڑے کی آمد مرحبا شانہ کی آمد مرحبا سب جھوٹ کے بولو دیوانو جھوٹو آقا کی ولادت دیوانو جھوٹو کمڑے کی ولادت ادب ہے آمدے محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمدے محبوب رب ہے شاہ آداب ادب ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چوم کر بولو مرحبا مرحبا چوم کر آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارا آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چوم کے بولو مرحبا مرحبا چوم کے بولو مرحبا بابا گنچے چٹکے پھول مہکے شاخ گل پر مرتے گنچے چٹکے پھول مہکے شاخ گل پر مرتے گنچے چٹکے پھول مہکے شاخ گل پر مرتے جھوم جاؤ تم بھی کہ عرب ہے بر ابا بولو بر ابا بر ابا چوب گئے بولو بر ابا دار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا کوڑے کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا سب چوم کے بولو مرحبا جایا بارلی تاریخ آیا بی کا چایا مینا بی کا چایا مینا بی کا جایا بارلی تاریخ آیا صادق نے سنایا سلا بلا لے گا میں ابا چوم کرے بولو ابا چوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر سارے پکارو چوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا ابا میں ابا چوم کرے بولو میں ابا سب چوم کرے بولو میں ابا جو غربت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ اسی جو غربت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ کے نام کو بتا دو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم گئے بولو مرحبا عرب کے تاج دارا لو سلم مرحبا اے رسول شان دارا لو سلم مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم گئے بولو مرحبا مرحبا جھوم گئے بولو مرحبا مرحبا چوم گئے بولو مرحبا اے حبیب کے دیدار لو سلم مرحبا اے حبیب کے دیدار لو سلم مرحبا اے خدا کی شان لو سلم مرحبا بولو مرحبا مرحبا چوم کرے بولو مرحبا مرحبا چوم کرے بولو مرحبا آمینہ کے گل ہزارا لو سلم مرحبا آمینہ کے گل ہزارا لو سلم مرحبا اے ہمارے شہریارا لو سلم مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا سب جھوم گئے بولو مرحبا اپنے رب جھوم کر بولو مرحبا مرحبا بابا سرکار کی آمد، بابا دلدار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا سب مل کر بولو، بابا جھوم کے بولو، بابا پیارے کی آمد، مرحبا میٹھے کی آمد، مرحبا دل بھر کی آمد، مرحبا مرحبا بولو، مرحبا مرحبا جھوم کر بولو، مرحبا مرحبا جھوم کر بولو، مرحبا مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ابھی جلوس میلاد اور مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل، اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اور وہاں جا کر بھی نیتیں کروں گا، مزید نیتیں کرواؤں گا بھی مدنی مذاکرے میں جا کر، اور یہاں بھی آپ اگر اپنے حسب حال کوئی نیت محسوس کریں تو وہ بھی کر لیجئے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. حمد و صلات اور تعبد و تسمیات مدنی مذاکرے کا آغاز کروں گا، درود پاک کے صیغے پڑھوں گا پڑھاؤں گا. درود پاک کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہہ کر درود پاک پڑھاتے ہوئے خود بھی پڑھوں گا. اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ یعنی ترجمہ کنزول ایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. نیز بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ، میں دیے ہوئے احکامات کی تعمیل کروں گا، موبائل فون بند رکھنے کی درخواست کروں گا. ضرورت لکھا ہوا دیکھ کر بھی بیان کروں گا، جزئیات پڑھوں گا، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی ہوئی، علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. موقع کی مناسبت سے مدنی کسوٹی کی ترکیب کروں گا، نعت شریف کے اشعار پڑھوں گا، سنوں گا، سلام کروں گا، جوابات دوں گا، سنت کی نیت سے مسکراؤں گا، فالتو جملوں سے حتی الامکان بچوں گا، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ غیبت کے نعرے، ان کی بھی ترکیب موقع کی مناسبت سے کر لوں گا. کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا علم لا ادری نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھاتے ہوئے خود بھی پڑھوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، ازالہ ثواب بھی کروں گا. آخر میں اختتام کی دعا پڑھاؤں گا، صلاۃ والسلام میں شریک ہوں گا اور آخری دعا بھی پڑھوں گا، یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں کروں گا انشاءاللہ. انکساری کے حصول کے لیے بکرے کی کھال پر بیٹھوں گا، جلوس میلاد میں تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے جھنڈے اٹھا کر شرکت کروں گا، نعرے لگاؤں گا، نعروں کے جواب دوں گا، نعتیہ اشعار موقع موقع سے گنگناؤں گا. در و دیوار کو ذکر مصطفیٰ سے گواہ کروں گا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا میٹھے کی آمد، مرحبا دلبر کی آمد، مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو، عید دیوانوں کی تو بازار بھی النور ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا طہٰ کی آمد، مرحبا یاسین کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چلتے چلتے ہی پکارو، چلتے چلتے ہی پکارو، چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. جب تلک یہ چاند تارے ہلتلاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے ہلتلاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نعرہ رسالت، جشن ولادت، جشن ولادت، جشن ولادت، آقا کی آمد، مولا کی آمد، مولا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، حضور کی آمد، سر کی آمد، دلبر کی آمد، دلبر کی آمد، انور کی آمد، شہریار کی آمد، تاجدار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، آقا کی ولادت، جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ حق میلاد کی دور ہے عطا دیکھو دور ہے عطا دیکھو دور ہے عطا دور ہے عطا دور ہے عطا مرحبا یا مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا اللہ فیضان میلاد فیضان میلاد فیضان میلاد صلی اللہ علی الحبیب شان سے ہوگا حشر تک جانیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوم حشر تک جانیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے کی راتیں جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا، اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، اونگ آ گئی اور میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتوں حضرت سیدنا جبرائیل، حضرت سیدنا میکائیل، حضرت سیدنا اسرافیل اور حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی زیارت کی۔ میں نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام سے عرض کی، میں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ فرشتے جو ہے نا، یہ روح قبض کرنے پر مامور ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، ان کو عوام ملک الموت بولتے ہیں۔ عوام ملک مانے بادشاہ، مگر یہ غلط ہے, ملک الموت نہیں کہنا چاہیے بلکہ ملک الموت, ملک کے معنی فرشتہ, موت کا فرشتہ, ملک الموت عزرائیل علیہ السلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. نوائیت و سنت الاعتکاف, اعتکاف کی نیت بھی کر لیجیے, جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. کپڑے بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گورنے, جھڑکنے, الجھنے, جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ نیز ان کے جمعہ کے صیغے پڑھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقہ دورہ ورہ نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ, قفل مدینہ وغیرہ کی رغبت موقع کی مناسبت سے دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران اور ویسے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں بھی کرتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا اسوال ثواب وہ بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, جملہ مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت طہار, حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی, سرکار اعلی حضرت, صدر شریعت قطب مدینہ فضل الفاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی زمزم رضا, حاجی مشتاق, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصا مدنی انعامات کی عاملات و عاملین, بالخصوص مستقل قفل مدینہ کی عاملات و عاملین, نیز 10-11-12 ربیع النور کے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ 1435 سنہ ہجری کے ماہ ربیع الاول کی آج نویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چاند رات سے مدنی مذاکروں کے سلسلے جاری ہیں جو انشاءاللہ بڑی رات تک جاری و ساری رہیں گے. اس میں پاکستان کے مختلف صوبوں شہروں سے قافلے در قافلے اسلامی بھائی آتے ہیں. تین دن کے لیے آتے ہیں, کوئی 12 دن کے لیے, کوئی 30 دن کے لیے, کوئی 63 دن کے لیے, کوئی 41 دن کے لیے. تو ان کا بھی آنا جانا جاری ہے. اور اس وقت بلوچستان کے صوبے سے کم و بیش معلوم ہے 1500 اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں. نیز بے شمار اسلامی بھائی مختلف ممالک سے بھی تشریف لائے ہوئے. فیضان مدینہ میں مرحبا کی دھومیں ہیں. باب المدینہ میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ بھی جلدی جلدی آ کر ان عاشقان رسول کا فیض لٹنے کے لیے شامل ہو جائیں. مدنی چینل پر براہ راست الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. آج اوبی وین کا جدول ہے. عیسیٰ خیل ضلع میاں والی پنجاب پاک حسنی کابینہ فیضان مدینہ کاظمی چوک مدینہ پور ضلع لودھرا پنجاب. یہ پاکستان کی دو کابینات ہیں, ان میں بھی یہ سلسلہ اس وقت براہ راست دیکھا جا رہا ہے. اور مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت آج اخبار فروش اور کتب فروش, یعنی اخبار بیچنے والے اور کتابیں فروخت کرنے والوں کا ہے. آئندہ کل بدری اوبی وین مدنی مذاکرے میں شرکت رنگ پور پنجاب پاک گیلانی کابینہ پاکستان فیضان مدین فیضان مدینہ کوٹ ادو روڈ چوک سرور شہید تحصیل کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان. اور آئندہ کل خصوصی شرکت مدنی مذاکرے میں گورکن جو قبریں کھودتے ہیں ان کی اسٹیٹ ایجنٹس کرائے دار مکان کے مالکان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ممباسا کینیا کے جامعۃ المدینہ والے ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. اللہ پاپا ہم دو سوالات ایک ساتھ چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, ابھی پچھلے دنوں سے لگاتار آپ کے ہاتھ میں سادہ سبز سبز پرچم تھے, آج لائٹوں والے بڑے پیارے پیارے سبز سبز پرچم آپ نے اٹھائے ہوئے تھے جلوس میلاد میں, اس میں کیا حکمت ہے ارشاد فرما دیجئے. شاہد رضا تاری, میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے. آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن آپ کو مبارک ہو, اور یہ مدنی قافلے میں جا کر دعائیں کرنا اور مدنی قافلے میں دھوم مچانا اس کا بھی طریقہ کار ہمیں بتا دیجئے, اور آپ سے ہماری عرض ہے کہ ہماری بخشش کی دعا فرمایا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پرچم دو سبحان اللہ یا یہ زمزم نگر سے مجھے تحفے میں آ گئے چمکدار پرچم. میں نے کہا چلو یہ جلوس کے لیے ایک زینت کا اچھا سامان ہو گیا. نے حقیقت یہ کہ ڈنڈے میں بتیاں ہیں, پرچم میں نہیں ہے, کپڑے میں نہیں ہے, اوپر بھی کچھ یہ گول گول خوبصورت کچھ گنبد نما انہوں نے بنایا بےچارے نے. میں نے کہا بہت محنت سے بنایا, بازار میں تو یہ نہیں ملتا ہوگا, بازار میں بکے بھی نہیں اتنا مہنگا, مطلب شاید یہ بہت مہنگا پڑا ہوگا. تو یہ چلو ان کی دل جوئی بھی ہے اور اپنے زینت ہے جو جشن ولادت کی. اگر یہ سونے اور دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا بھی اگر اس میں جھنڈے میں ہو تو یہ کم ہے. جلوس میلاد ہے کس کا, اس میں تو جتنی ہم اس میں رونق کریں گے اچھی اچھی نیتوں سے, جتنا چراغا کریں گے اچھی اچھی نیتوں سے, انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. اور ہم آخا مطلب ضرورت سے زیادہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں. اپنی بچوں کی شادیوں میں تو لوگ چراغا کرتے, کوئی اس کو کچھ نہیں بولتا, نہ کسی کو بس بس آتے ہیں کہ یہ کیوں ساری بلڈنگ سجا لی ہے اور اتنا خرچہ, اور یہ کیا چالیس چالیس پچاس پچاس ڈشیں شادیوں میں کھلا رہے, آدھا کھا رہے آدھا پھینک رہے. اور جہاں ہم نے نیاز کی دیکھ بکائی تو فوراً شیطان آتا ہے کہ یہ کس سے ثابت ہے, پھر پچاس ڈشیں شادیوں میں کھانا کس سے ثابت ہے, شادی میں عمارتیں جو سجاتے ہیں اپنی یہ کس سے ثابت ہے. ظاہر ہے کہ ابھی ثبوت, یہ بھی ثبوت دو نا یار, سب کے ثبوت مانگ رہے ہو تو یوں شیطان کے وسوسے, ان کے چکروں میں مت پڑے شیطان کے. کوئی اپنے بیٹے کی شادی میں سجاوٹ کرتا ہے, ہم آمے نہ کے بیٹے کی شادی کی سجاوٹ کرتے ہیں, ولادت کی خوشی کی سجاوٹ کرتے ہیں الحمدللہ, آمے نہ کے بیٹے کی الحمدللہ, اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کب تک؟ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا قافلے میں ہم کیسے دھوم مچائیں اور دعائیں پڑھیں, یہ پوچھا نا. جی جی, یہ کیسے دھوم مچائے قافلے میں بابا, قافلے کے جو علاقے کا جو قافلہ ذمہ دار اس کو پوچھ لیتے نا یار. دیکھو قافلے نئے تو شروع نہیں ہوئے, قافلے بہت پہلے سے شروع ہوئے, اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو اب پیدا ہو کر قافلوں میں بڑے ہو کر شریک ہونے لگے ہوں گے. تو مدنی قافلوں میں 10-11-12 ربیع الاول شریف کو خاص کر میری مدنی التجا ہے کہ اب قافلوں میں شریک ہو. بڑے شہروں میں خاص کر تو ویسے جشن ولادت کی دھوم ہوتی ہے. اب باب المدینہ بولو, میں علاقے کے جلوس میں جاتا ہوں, اچھی بات ہے, لیکن آپ کے علاقے میں آپ نہیں بھی جاؤ گے تو جلوس تو نکلے گا. جلوس میلاد یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں شخصیت کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل میں آپ کو مطلب اس کی صدارت اس کی صدارت, صدر کو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا, ویسے پبلک وہ اس وقت تو ایک مست ہوتی ہے, سرکار کیا مت مرحبا, سردار کیا مت مرحبا. اب اس میں صدر کی صدارت کی خصوصی مہمان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صدر خصوصی مہمان عموماً پبلک جمع کرنے کے لیے ہوتے ہیں, جو جلسوں میں کانفرنسوں میں لوگ جمع کرتے ہیں کہ بھائی شخص فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے, وہ خطاب کرے گا تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو جلوس میں آپ نہیں جاؤ گے محلے میں تو پبلک نے نہیں رکنا, عوام تو آئے گی. عاشقان رسول جلوس میلاد میں شخصیت کے پیچھے بہت کم ہوتے ہیں, بس جلوس نکلتا ہے چلتا رہتا ہے الحمدللہ. ہاں اگر شخصیت کو اپنا شوق ہے کہ خود کو چمکانا ہے بھلے آگے کھڑی ہو جائے, حقیقت بولتا ہوں, لیکن اگر یہ شخصیت نہیں بھی ہوگی جلوس چلتا رہے گا. تو کسی شخصیت کا آگے رہنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. ایک میں بات بولتا ہوں کہ اس سے شخصیت ہی اجاگر ہو سکتی ہے, جلوس کی رونق نہیں بڑھ سکتی. میرے آقا کا میلاد تو ہوتا ہی رہے گا اور جلوس تو نکلتے ہی رہیں گے. بچے بچے آج کل گلیوں میں مرحبا کی دھویں مچاتے پھر رہے ہوں گے, سمجھے, یہ تو ہوتا رہے گا بغیر شخصیت کے جلوس. تو آپ بولے میں محلے میں جلوس نکالتا ہوں، یار ایسا نہیں کرو، آپ ان گاؤں میں، باراڑیوں میں، گٹوں میں، مضافاتی علاقوں میں جہاں کم چراغاں اور یہ سب رونقیں ہوتی ہیں، اب اس کی رونقیں بڑھانے کی ترکیب کریں، جھنڈیاں بھی لے جائیں، اللہ نے توفیق دی تو کچھ یہ جھالریں بھی خرید کے لے جائیں اور وہاں کسی کو تحفے میں دے کر آئیں کہ یار اپنے گھر پہ لگانا وہاں کے باشندوں کو، اس طرح انشاءاللہ یہ جھنڈے آپ دے آئیں گے لگائیں گے لوگ، مگر جیب سے اس کے لیے چندے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مشورہ ہے۔ تو وہاں جا کر مزید یہ کہ اپنے سنتیں بھی سیکھنی ہے، سکھانی ہے، علاقے والوں میں نیکی کی دعوت دینی ہے، سب ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ تو بڑی رات کو جو وہاں ایک اجتماع میلاد بھی کرنا ہے، بیان بھی کرنا ہے، نعتیں بھی پڑھنی ہے، اللہ نے توفیق دی اور وہاں کوئی ایسی صورت ہے کہ مسجد سے باہر کوئی ایسی جگہ کی ترکیب ہے کہ مدنی چینل لگ سکتا ہے، بے شک بڑا اسکرین لگائیں اگر کوئی دیر آپ کو وہاں مل جاتا ہے، اور پورا گاؤں اکٹھا کریں، ان کو یہاں کا فیضان مدینہ کا سلسلہ دکھائیں، جشن بہارا، صبح بہارا کے مناظر دکھائیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ دیکھو تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو کون کون تین دن کے مدنی قافلے میں بلوچستان والے بھلے بلوچستان سے نکلیں اور سفر کریں تین دن کا، دس گیارہ بارہ نو، دس گیارہ بارہ تیرہ ربیع الاول شریف۔ بابا صحابی کابینہ ٹھٹھا، میرپور ساکرو، گھارو، دھابے جی، سجاول، چوہڑ جمالی، دڑو، مختلف شہروں سے بھی یہ اصحابی کابینات کے بھی اسلام بھائی آج یہاں حاضر ہوئے، ماشاء اللہ، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا۔ بابا زمزم نگر دار المدینہ والے بھی نیٹ کے ذریعے آ گئے ہیں، ماشاء اللہ، تو یہ سب کو قافلے میں سفر کرنے کا ہے، باب المدینہ والے بھی موجود ہیں ہمارے دار المدینہ والے، ماشاء اللہ، سب کو سفر کرنا ہے۔ بابا یہ جو سب سفر کریں گے، یہ سنت و بھری سفر کی ڈی وی ڈی لے کر بھی جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو بس میں تو چلا نہیں ہے ڈی وی ڈی تو، اچھا ٹھیک بابا، اب تو اپنی ایک تحریک چلی بھی نہیں، تو کہ بس میں فلموں، ڈراموں، گانے بازوں کے خلاف جنگ، اور اب وہاں سنتوں بھرے بیانات چلوانے بسوں میں، بہلا پھسلا گیا لڑا لڑی کر کے نہیں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے ذہن بنا کر ان کو ڈی وی ڈی دینی ہے کہ آپ اس کو چلا ثواب ملے گا۔ مکتبے نے اس بار جو سنتوں بھرا سفر کے نام سے جو ڈی وی ڈی جاری کی ہے وہ عاشقان میلاد کے نام سے، اللہ اللہ، اور وہ اس میں اتنی مطلب مدینہ مدینہ ترکیب ہے کہ جلوس میلاد، یعنی دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی کے جلوس نکالے گئے ان کے مناظر، پھر اسی طرح جشن میلاد، اس میں اس عنوان پر جو ہے وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جو سجاوٹ ہوئی مختلف اس کے مناظر دکھائے گئے ہیں، اور ذکر میلاد، یعنی یہ حصہ بھی ایک رکھا ہے جس میں مختلف نعت خوانوں کی، شہزادہ بلال کی بھی الحمدللہ اس میں نعتیں شامل کی، تو یہ تقریباً پونے تین تین گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل یہ ڈی وی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کر، سبحان اللہ، بابا اس میں کیا ہے ہمارے پاس تیار بھی شدہ رکھا، سبحان اللہ، تو بس والوں کو تحفے میں دو یار، بیگنوں والوں کو تحفے میں دو، جو جو یہ ٹیمیاں چلاتے ہیں نا ان کی فلموں سے یہ اس بانے ان کی جان چھوٹے گی، اس میں کیا ہے آئیے کچھ دیکھتے ہیں، جن سے ہو سکے ان کو تحفے میں بھی پیش کریں گے، یہ کبھی کبھی چلا لیا کرو، آج تو برکت والا مہینہ اس میں چلاؤ، بعد میں فلمیں چلانا یہ مت بولنا، یہ تو گناہ گار ہوں گے، یہ تو اجازت دینا ہوا، اور یہ چلا اور یہ بس یہی اسی طرح کا چلایا کرو، فلمیں ڈرامے میں گناہ ہوتا ہے، گانوں میں گناہ ہوتا ہے، یہ سمجھایا کرے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع الاول تو کیا آتا ہے، خزاں میں بہار آ جاتی ہے، اور دعوت اسلامی اس مدنی بہار میں ہمارے لیے ایک عظیم شان مدنی تحفہ لے کر آ رہی ہے، آئیے سنتے ہیں اس تحفے میں کیا ہے، یہ سب کچھ ہے اس مدنی ڈی وی ڈی کے اندر، جلدی کیجئے اور اس ڈی وی ڈی کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجئے اور اپنے سفر کو مدنی سفر بنائیے۔ دعوت اسلامی کی مجلس ذرائع امدرفت یعنی ٹرانسپورٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر مدنی سفر بن جائے اور ہم اس سفر میں لمحہ بلمحہ جشن ولادت کی دھومے مچاتے جائیں، آقا کی نعتیں سنتے جائیں اور اپنے اس پورے مہینے کو گاڑیوں میں، بسوں میں سفر کر کر کے عاشقان رسول کو بھی ماہ میلاد منانے کے طریقے دکھاتے چلے جائیں تو جلدی کیجئے اور مکبت مدینہ سے اس مدنی ڈی وی ڈی کو حاصل کیجئے اور ہر عاشق رسول تک اس کو پہنچا کر دو جہان کی برکتیں حاصل کیجئے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکے کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سردار آباد، میں اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگ کتابیں بیچتے ہیں، اس میں دینی بھی ہوتی ہیں اور ویسے اسکول وغیرہ کی بھی کتابیں ہوتی ہیں، دنیاوی کتابیں بھی ہوتی ہیں، تو ہم لوگ اپنا یہ کاؤنٹر ہوتا ہے ہمارا، اس کے اوپر اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اندر دینی اسلامی کتابیں ہوتی ہیں، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارے پیچھے بھی کتابیں ہوتی ہیں، پیٹ کے پیچھے بھی کتابیں ہوتی ہیں، اچھی اسلامی بھی ہوتی ہیں اور دنیاوی بھی کتابیں ہوتی ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرا نام محمد عمران ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا کاروبار اسکول کی بکس وغیرہ کا، اسلامی کتب کا ہے، تو اس سلسلے میں میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس اسلامیات کی کتابیں ہوتی ہیں، قرآن پاک ہوتے ہیں اور اسلامی کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو سوال یہ تھا کہ ہمارے شاپ کیپر وغیرہ جو ہیں بغیر وضو کے، وضو اینی ٹائم کسی کا بھی نہیں ہوتا، تو بغیر وضو کے ان کتابوں کو کوئی گاہک وغیرہ آتا ہے تو ان کتابوں کو یا قرآن پاک کو یا آیتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، اٹھا کے دیتے ہیں، تو میں اس سلسلے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں وضاحت کریں کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور اس کا کیا حل ہے، یہ ہمارے لیے مقصد یہ ہے کہ گناہ کی باتیں یا کوئی حل ہے تو ہمیں اس کا بتائیں آپ۔ میرا نام سلیم ہے، میں اردو بازار کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ باپو آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ بک اسٹال کے اندر اسلامی بکس بھی ہوتی ہیں، انگلش بکس بھی ہوتی ہیں، مختلف زاوی کی بکس ہوتی ہیں، تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ مختلف جو بکس اسلامی بکس وغیرہ ہوتی ہیں جس میں انگلش وغیرہ، اس کی ترتیب کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ ملاحظہ فرما دیجئے، جو بھی ہے وہ ہمیں بتا دیں، صحیح ترتیب کے ساتھ ہم اس کو یوز کر سکیں۔ اب پہلا سوال یہ تھا کہ وہ اسلامی کتب بھی ہوتی ہیں اور جو دنیاوی کتب ہیں انگلش وغیرہ کی وہ بھی ہوتی ہیں، ساری یہ ان کے کاؤنٹر کے اندر رکھی ہوتی ہیں، تو یہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ظاہر بے ادبی کی صورت ہے یہ، تو یہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے ان کا کہ یہ اس طرح کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں، اگرچہ کہ صرف دنیاوی بکس ہوں ان میں بھی کچھ نہ کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں اسلامک، اور نہ بھی ہوں تو چونکہ حروف تعدی ہیں تو یعنی حروف لکھے ہوتے ہیں اس میں، تو کسی بھی زبان کے حروف ہوں ان کے تعظیم کا حکم ہے، تو اس لیے اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ سرکار اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں فرمایا کہ تمام زبانیں جو ہیں نا وہ الہامی ہیں، تو اس لیے وہ حروف پر انگریزی کے بھی ہیں، اس کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں خصوصاً تو ہر زبان میں جیسے اخبار ہے، اب انگلش بھی اخبار ہوگا تو اس میں اسلامی مضامین تو ہوتے ہیں نا، آرٹیکلس اور نام ہوتے ہیں، مبارک نام ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کا نام ہوتا ہے۔ اب آج کل جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس میں انگلش میں بھی آتا ہوگا کہ عید میلاد النبی کا فلاں جگہ جلسہ ہوا، اس طرح۔ تو یہ کہ اللہ اور رسول کے نام کون سی زبان میں نہیں لیے جاتے، تو اس لیے وہ ہر زبان کا ویسے ہی احترام ہے، اور جس میں اس طرح کے مقدس نام ہو اس کا احترام مزید بڑھ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ تو بیٹھنے کی بات کی انہوں نے، ہمارے ہاں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر۔ ہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ بچوں کی گندگی جو ہے نا، پوٹیاں، یہ بھی اخبار میں لپیٹ کے پھینک دیتے ہیں، یہ بھی دیکھا ہے، تو بہت ہے، بہت مطلب بے ادبی کا دور دورہ ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ردی میں بک جاتی ہے اس لیے لوگ بیچتے ہیں، باہر ملکوں میں عرب ممالک میں ان آنکھوں نے دیکھا ہے. عربی میں اخبار آتے ہیں, عربی اخبار کی گڈیاں وہاں ردی میں تو بکتے نہیں ہیں, گڈیاں باقاعدہ نعوذ باللہ کچرا کنڈی میں پھینکتے ہیں, اور ان میں مذہبی مضامین ہوتے ہیں مجھے پتا ہے, اسلامی مضامین بھی ہوتے ہیں. ادب میں شاید ان کو سمجھ نہیں پڑتی آج کل, پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ بھی یہ سب کر رہے ہیں. روٹیاں کھانا جو بھی بچ گیا وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈال دیا جاتا ہے, روٹیوں کے پورے پورے بنڈل وہ ڈال دیے جاتے ہیں. ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے چند بار کہ وہ کچرا گنڈی سے روٹیوں کی تھپیاں نکالتے اور جمع کر کے لے جاتا ہے. یہ دیکھا ہے, شاید اس نے کوئی بکریاں وغیرہ پالی ہوں کھلاتا ہو, اب خدا بہتر جانے. یہ بھی ایک مطلب دیکھا ہے میں نے, پر ڈالتے ہیں یہ تو پتا ہے مجھے. روٹیاں کوئی کوئی شاید تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے روٹیاں پھینکنے والا, تو وہ دیکھا ہے کہ وہ جو کچرا کنڈیاں ہماری طرح یہ گلی سڑی کچرا کنڈیاں وہاں نہیں ہوتی, وہاں کچرا کنڈی ایسی ہوتی کہ ہماری دکان سے بھی شاید زیادہ بعض کچرا کنڈیاں رونقدار ہوتی ہیں. آپ میں صحیح بول رہا ہوں, علاقہ علاقے کی بات ہے, بعض پوش ایریا ہوتے ہیں نا, وہ بنگلوگ ایریا اور مین روڈ, جیسے ہمارے یہاں دوسری سڑکیں باب المدینہ کی سمجھے, نشیب و فراد ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہوتا ہے, ایئرپورٹ روڈ کے ساتھ سجا ہوا ہوتا ہے, لیکن غیر ملکی آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ ہوتا ہے. مطلب گھر میں بھی ہم اپنے گھر میں بھلے وہ پوٹلے پرانے کپڑوں کے دھرے ہوتے ہیں, لیکن ڈرائنگ روم کے ساتھ آراستہ ہوتا ہے. تو یہ سب ہم لوگ ہیں, تو دکھاوے والے لوگ ہیں. انٹرنیشنل پرابلم ہے یہ دکھاوا, سادگی بس ایسا ہی حساب کتاب, نمائشی بن کے رہ گئے ہم لوگ. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کوئی کوئی تھوڑا سمجھدار ہوتا نا, تو وہ کچرا کنڈی میں روٹی ڈالنے کے بجائے کچرا کنڈی کے ساتھ جو کنڈے لگے تو ان میں لٹکا دیتے ہیں, باندھ دیتے ہیں, اچھا یار اس کے برابر رکھ دیتے ہیں باہر. جب وہ اٹھانے والے جب آتے ہیں نا, سارے انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے تو سارا ایک ہی ساتھ گاڑی میں لوڈ کرنا ہے کچروں میں, چاہے روٹیاں ہو چاہے بوٹیاں ہو جو بھی ہو. ہے بہت یعنی کہ افسوس کہ ادب نہیں ہے, حالانکہ روٹی کے ادب کا تعلق جہاں تک ہے تو ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے مبارک گھر میں داخل ہوئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا یا روٹی پڑی پائی, شاید روٹی کا ٹکڑا زمین پر تھا, تو آپ نے اس کو اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ, جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم جو یاد مجھے, اے عائشہ روٹی کا احترام کیا کرو, یہ روٹی جس قوم سے گئی پلٹ کر نہیں آئی. اس طرح کا مضمون میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو روٹی کا احترام کرنے کا حکم شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے, لیکن ہماری حالت آئے میری حالت آہ بری رہی, افسوس. تو با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, یہ ذہن میں رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا مجلس ججز و وکلا کے تحت 59 مقام پر اجتماعی طور پر پاکستان میں آج کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اطلاع کا میسج موصول ہوا ہے. ماشاء اللہ اللہ اور برکت دے. کم از کم 63 ہو جائے تو اور بھی اچھا. 63 سبحان اللہ. پر دوسرا سوال تھا کہ ان کی دکان جو ہے اس میں قرآن پاک بھی رکھے ہوتے ہیں, دینی کتب بھی ہوتی ہیں, تو اب ہر وقت ان کا جو ہے وہ وضو نہیں ہوتا, تو اب کوئی گاہک لینے کے لیے آ جاتا ہے تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا ہے؟ تو ہر وقت وضو نہیں ہوتا تو کیا بغیر وضو کے قرآن پاک اٹھا کے دے دیں؟ جواب بھی دینا. یعنی جو قرآن پاک ہے اس کو تو کسی صورت بھی بے وضو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے, سوائے جس کی علماء نے مستثنا کیا ہے اس کے علاوہ. تو یہ جو اپنی صورتحال بتا رہے ہیں تو اس میں ان کا قرآن پاک کو بے وضو جو ہے وہ ہاتھ لگانا یہ ناجائز و حرام ہے, اس کی شرح ان کو اجازت نہیں ہے. تو وضو کر کے ہی جو ہے وہ قرآن پاک یہ اس کو ہاتھ لگائیں اور گاہک کو دیں, اور بالفرض وہاں وضو کی ان کو سہولت نہیں ہے تو پھر اگر ممکن ہو پھر اس کے بعد یہ ہو سکتی ہے صورتحال کہ کوئی کپڑا ایسا ہو جو ان کے اپنے جسم کے تابع نہ ہو, یعنی الگ سے رومال ہے, کوئی صاف ستھرا کپڑا ہے وہ الگ سے رکھا ہوا ہے, تو اس کو اس انداز سے استعمال کریں کہ قرآن کو اٹھاتے ہوئے کوئی ان کے جسم کا حصہ جو ہے وہ قرآن پاک پر نہ لگے, وہ اس کے ذریعے سے گاہک کو دے دیں. جہاں تک رہی دینی کتب کی بات تو اس میں جو تفسیریں ہیں اور تفسیریں مختصر ہیں جیسے خزائن العرفان ہے, نور العرفان ہے, تو ان کے لیے بھی قرآن پاک والا ہی حکم ہے, اس کو بے وضو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور جو بڑی تفسیریں ہیں یا دیگر دینی کتب ہیں تو ان کو اگرچہ بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی وضو ہو. البتہ ان کتابوں کے اندر جہاں جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اس مقام پر ہاتھ لگانا اور عین اس کے پیچھے ہاتھ لگانا, یعنی جس پرچے پہ لکھی ہے اس کے بالکل پیچھے ہاتھ لگائیں گے تو یہ ناجائز و حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ان کا عذر نہیں ہے قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے کہ وضو ہوتا نہیں ہے. اگر قرآن پاک بیچنا ہے اور کوئی صورتحال نہیں بنتی تو وضو کر کے ہی یہ گاہک کو دیں گے, اس کے بغیر نہیں دے سکتے. اس میں یہ کہ اگر ترجمہ بھی ہے کسی بھی زبان کا تو اس کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے اس پر, اور عین اس کے پیچھے, جیسے یہ اب کاغذ ہے سمجھو کہ یہ اوپر کی لائن ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت ہے, آیت نہیں ہے, سمجھ لیں آیت ہے, اس کو بے وضو چھونا حرام, اس کے یہاں پیچھے سے بھی چھونا بے وضو حرام پہ اتنے حصے کو. اور اگر پورے کاغذ پر اور کوئی زبان نہیں لکھی ہوئی, یعنی صرف آیت لکھی ہوئی ہے اور کوئی مضمون حدیث وغیرہ نہیں لکھی, اب تو اس کو کونے سے بھی چھونا حرام ہو جائے گا, کہیں سے بھی نہیں چھو سکتے. آیت کے ساتھ ترجمہ ہو, صرف ترجمہ, آیت اور ترجمہ تب بھی نہیں چھوئیں گے نا, ترجمے کا بھی چھونا جو ہے نا وہ ہے نا بے وضو چھو نہیں سکتے. اچھا یہ اب قرآن پاک جو بیچتے ہیں ان کو واقعی ہر وقت باوضو رہنا ممکن نہیں ہے, تو اس کا ایک مطلب طریقہ بتاتا ہوں بے وضو دینے کا. بے وضو دے سکتا ہے, اٹھا بھی سکتا ہے بے وضو. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مثلا تولیہ ہے یا چادر ہے, چادر ہے اور یہ گلے میں لٹکی ہوئی نا, تو اس طرح اٹھائیں گے تو اٹھانا گناہ ہے کہ یہ چادر بدن کے تابع ہے, بدن سے جوائن ہے, یہ نہیں چلے. یہ چادر بالکل بدن سے الگ کرنی ہوگی اب اٹھا, جیسے اب یہ چادر تھی اب یہ گلے سے الگ کر لی, اب یہ تو لیا, تو کوئی بھی کپڑا ہو موٹا کپڑا تو اس سے جیسے یہ قرآن کریم ہے مثلا یوں سمجھ لو, یہ اس طرح بے وضو ہاتھ بالکل ٹچ نہیں ہوگا گتے کو بھی, یہ ڈائریکٹ اب یہ رکھا ہوا اس میں, اور یہ اب کپڑا لیا اور بدن کا کوئی حصہ نہیں لگے گا, ننگا حصہ, ٹھیک ہے نا, یہ کپڑے کے ساتھ اٹھا کر گاہک کو دے دیا بے وضو, جبکہ گاہک اب گاہک کا وضو نہیں ہے, ہے یہ پوچھنا ہمارے لیے شرط نہیں ہے بیچنے والے کے لیے, تو یہ اس کو دے دیا دکھا دیا تو یہ جائز ہو گیا, اب بے وضو اٹھانے میں گناہگار نہیں ہوگا. اچھا اسی طرح قرآن کریم جزدان میں ہے, جزدان سمجھتے جو تھیلی ہوتی ہے ڈوری لپیٹتے ہیں, تو جزدان میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے تو جزدان سمیت اس کو بے وضو اٹھانا جائز ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی جائز ہے. ہاں اس کے اوپر جیسے یہ چمڑا چڑھا ہوا یا کپڑا اس پہ اس طرح چڑھا ہوا ہے کہ اس کو اس سے جدا نہیں کر سکتے, جدا کریں گے تو پھاڑ کے نکالیں گے, وہ نہیں جدا نہیں کر سکتے. تو اب بے وضو اٹھانا ہے تو اب وہی کپڑے والا سسٹم آپ کو کرنا پڑے گا, بغیر سسٹم کے اٹھائیں گے تو گناہ گار, رائٹ. تو یہ تو ہوئے شرعی مسئلے. اچھا اب میرے آقا اعلی حضرت اس سلسلے میں کتنی احتیاط فرماتے تھے, اس کا بھی ایک آپ کو واقعہ بتاؤں. میرے وہ آقا اعلی حضرت کہ جن کے صدقے میں ہم کو یہ جشن ولادت کا اور جذبہ ملا, جشن ولادت کا موجودہ طریقہ اعلی حضرت نے ایجاد نہیں کیا ہے, یہ ان کی ایجاد نہیں ہے, یہ تو صدیوں سے چلا رہا ہے, مگر اعلی حضرت کی برکت سے ہم کو عشق رسول کے بھر بھر کے جام ملے. میرے آقا اعلی حضرت تو عاشق رسول عاشقوں کے سردار ہیں نا, خوب جام تقسیم کیے انہوں نے. آج لاکھوں لاکھ مسلمان ان کا مطلب ان کا نام ادب سے لیتے ہیں, انہوں نے وہ مدنی کام کیا ہے اور اس طرح مطلب ہمیں عشق رسول کی پہچان کرائی ہے. تو ان کا واقعہ سنے کہ یہ قرآن کریم کا کتنا احترام کرتے تھے. تو یہ بہار شریعت جلد اول میں جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے, صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی نے, ان کا کچھ تذکرہ بھی اس میں ہے, ان کے حالات لکھے شروع کے صفحے میں, اور اسی کا رسالہ تذکرہ صدر الشریعہ کے نام سے اس میں مکتبۃ المدینہ سے رسالے کی صورت میں بھی ملتا ہے. بہرحال بہار شریعت جلد اول کے صفحہ نمبر 26 پر ہے کہ صحیح اور اغلاط سے منزہ احادیث نبویہ و اقبال ائمہ کے مطابق ایک ترجمہ نے ترجمہ قرآن کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے آپ یعنی مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت کے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ قرآن پاک کے لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عظمت میں درخواست پیش کی. تو ارشاد فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے مگر چھپنے کی کیا صورت ہوگی, ترجمہ تو ضروری ہونا چاہیے, چھپے گا کیسے, چھپنے کا طریقہ کیا ہوگا, اس کی طباعت یعنی اس کی چھپائی کا اہتمام کون کرے گا, با وضو کاپیوں کو لکھنا, با وضو کاپیوں اور حروفوں کی تصحیح کرنا, اور تصحیح بھی ایسی ہو کہ اعراب نقطے یا علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے. پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ کہ پریس میں ہما وقت یعنی ہر وقت با وضو رہے, بغیر وضو نہ پتھر کو چھوئے اور نہ کاٹے, پتھر کاٹنے میں بھی احتیاط کی جائے, اور چھپنے میں جو جوڑیاں نکلی ہیں ان کی بھی بہت احتیاط, ان کو بھی بہت احتیاط سے رکھا جائے. آپ نے یعنی مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی انشاءاللہ عزوجل جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی, بالفرض مان لیا جائے کہ ہم سے ایسا نہ ہو سکا تو جب ایک چیز موجود ہے تو ہو سکتا ہے آئندہ کوئی شخص اس کے تباہ کرنے کا انتظام کرے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں کوشش کرے, اور اگر اس وقت یہ کام نہ ہو سکا یعنی آپ نے اگر اس وقت ترجمہ کر کے ہم کو نہ دیا تو آئندہ اس کے نہ ہونے کا ہم کو بڑا افسوس ہوگا کہ ہم کو پھر صحیح ترجمہ قرآن ہم کہاں لینے جائیں گے, کس کے پاس جائیں گے. چنانچہ آپ کے معروف پر یعنی صدر الشریعہ کے عرض کرنے پر ترجمے کا کام شروع کر دیا گیا. بحمد اللہ تعالی آپ کی مسائیہ جمیلہ سے خاطر خواہ کامیابی ہوئی, اور آج مسلمانوں کی کثیر تعداد مجدد اعظم امام اہل سنت کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے صحیح ترجمہ کنز الایمان سے مستفید ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی صدر الشریعہ کی ممنون احسان ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت سے درخواست کر کے ترجمہ کنز الایمان لکھوایا, اور اعلیٰ حضرت کے لکھوانے کی شان بھی نرالی تھی, اعلیٰ حضرت کو ٹائم بالکل نہیں ملتا تھا, تو آپ نے زبانی لکھوانا شروع کر دیا, ڈکٹیٹ کروانا شروع کر, ڈکٹیٹ مطلب املا کروانا, تو ڈکٹیٹ کروانا شروع کر دیا, تو صدر الشریعہ وغیرہ لکھتے تھے جیسا اعلیٰ حضرت فرماتے تھے ترجمہ وہ لکھتے تھے, اور پھر جا کر بڑی بڑی تفسیروں سے اور اس کو ملاتے تھے, تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ان تفسیروں کے عین مطابق ہی ہوتا تھا. یہ اعلیٰ حضرت کے حافظے کی شان تھی. تو یوں یہ مطلب ترجمہ کنز الایمان ہم کو مل گیا, جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ صدر الشریعہ کا بھی ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے لکھوایا, اور اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ انہوں نے لکھ کر دیا الحمدللہ. اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس کو اس دور میں بہت عام کیا, کنز الایمان تقریباً گھر گھر میں داخل کیا ہے. دعوت اسلامی والوں کے بہت کم گھر ایسے ہوں گے جس میں کنز الایمان نہ ہو الحمدللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت کا ادب بتا رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس پہ اور مزید بھی تفصیلات ہیں, کہ بہت مطلب وہ پریشانی کا اظہار کیا تھا کہ اس کو کون مطلب کہ کاتب اس کا وضو ہونا چاہیے, جو اس کی چیکنگ کرے تصحیح کرے اس کا وضو ہونا چاہیے, جو اس کی کاپیاں بنائے اس کا وضو ہونا چاہیے, جو پریس والے اس کی بائنڈنگ کریں گے اس کو رکھیں گے اٹھائیں گے یہ سب باوضو کہاں سے لائیں گے, یہ سب ان کے لیے اعلیٰ حضرت کے لیے یہ فکریں تھیں. تو پھر جا کر یہ کہ صدر الشریعہ نے ان کو مطمئن کیا کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے جیسا آپ فرماتے ہیں ہم ویسا کریں گے, تب جا کر یہ ترجمہ قرآن کریم کا امت کو ملا. اور آج اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی تحریک دعوت اسلامی بھی قرآن کریم چھپوانے میں یہ احتیاطیں کر رہی ہے الحمدللہ. شاید دنیا میں کوئی پریس اتنی ترکیب نہ ہوتی ہو جتنا یہ ہمارے عاشقان رسول یہ کرتے ہیں. قرآن کریم کی چھپائی ہے, ننیما کا گھر نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. دعوت اسلامی والے بادب ہیں اور انشاءاللہ با نصیب بھی ہیں, تو آ جاؤ سارے کے سارے دعوت اسلامی میں آ جاؤ انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متوفق حنفی کے ایک امام گزرے امام ابو حفص کے نام سے, ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے, فرماتے ہیں 19 سال ہو گئے میں نے کسی کاغذ کے ٹکڑے کو بھی بے وضو نہیں چھویا. اللہ اللہ, کاغذ کے ٹکڑے کو بے وضو نہ چھونے کی وجہ, اس کی وجہ یہ کہ کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن کریم لکھا جاتا ہے, حدیثیں لکھی جاتی ہیں, دیگر وہ مذہبی مضامین لکھے جاتے ہیں, حروف تہجی الفابیٹس لکھے جاتے ہیں جن کا اپنا ادب ہے, تو یوں کاغذ کو نہیں چھوتے تھے, بلکہ وہ نیکی کی دعوت میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہے نا, کہ وہ نقطہ لگ گیا تو جس سے لکھتے تھے نا اس کی انک انگلی پر نقطہ لگ گئی تھی انک تھوڑی سی, تو غالباً استنجا خانے میں چلے گئے تھے اور دیکھا تو واپس باہر آ گئے, پھر اس کو کہ میں اس کو کیسے شاید اسی طرح کا کوئی حکایت ہے نیکی کی دعوت میں. یہ بزرگوں کا بس ادب ہوتا تھا, با ادب با نصیب. ہمارے ہاں ادب کا سلسلہ ختم ہو گیا, تو قرآن کریم کو جو با ادب لوگ ہیں وہ پیٹھ بھی نہیں کرتے, عین قرآن کریم ہو اس کو پیٹھ نہ کی جائے, گناہگار نہیں ہوگا پیٹھ نہ کرنے سے, ہے نا, گناہگار نہیں ہوگا پیٹھ نہ کرنے سے گناہگار نہیں ہوگا, لیکن ادب یہ ہے کہ پیٹھ نہ کرے, یہ ہمارے یہاں کا عرف ہے پاکستانی مسلمانوں کا, خاص کر یہ عرف ہے کہ وہ پیٹھ کرنا بہت عیب سمجھتے ہیں قرآن کریم کو. اب رہی اور کتابیں دینی کتابیں, تو ان کو پیٹھ کرنے میں ادب کا ہمارے یہاں کوئی رواج ہے نہیں کہ صاحب جو کسی نے پیٹھ کر دی کتاب کو تو بولے کہ اس نے بے ادبی کر دی, تو ادب اور بے ادبی کا بہت سارا دار و مدار یہ عام لوگوں کے طریقے کار پر عرف پر رواج پر ہوتا ہے. دینی کتاب کو پیٹ کرے تو اس کو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ پیٹ کر دی, اے بھائی پیٹ کر دی تو نے, ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے. اور قرآن کریم ہو تو لوگ بولیں گے بھائی پیٹ کر دی تم نے, ہٹو ہٹو ہٹو قرآن شریف رکھا ہوا ہے یہ ہمارے یہاں, تو اس لیے وہ دینی کتابوں کو پیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. شاید یہ سوال کا جواب پورا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ کہ کنز الایمان کو بغیر وضو نہیں اٹھا سکتے, قرآن کریم کو بھی نہیں اٹھا سکتے, کنز الایمان کو بھی اس میں کنز الایمان بھی اٹھائے گا نا اس کو لوگ بولیں گے قرآن کریم ہے, قرآن شریف ہے بھی, قرآن شریف پورا ہی ہے. البتہ تفسیر میں بہت زیادہ تفصیلات ہوتی ہیں, جیسے کہ اب تفسیر الجنان ہے, تفسیر نعیمی ہے, اس طرح کی تفسیر کو وضو کے ساتھ اٹھانا مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. بے وضو اٹھائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. حدیث کی کتاب کو اٹھانا با وضو مستحب اچھا, دینی کتاب اٹھانا مستحب ہے اچھا ہے, لیکن بے وضو اگر کسی نے اس کتاب کو اٹھا لیا تو یہ گناہگار نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے. کنز الایمان کو اٹھانا جائز نہیں ہے بے وضو, کیونکہ یہ قرآن کریم ہی کی شکل کا ہے اور اس میں ترجمہ اور مختصر سی فٹ نوٹ جس کو بولتے ہیں نا, فٹ نوٹ ہے اس میں, شرحہ اس کی تفسیر مختصر ہے, اس کا حجام اس کا انداز سارا قرآن کریم جیسا ہے, تو اس کو نہیں اٹھائیں گے بے وضو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. جی فرمائیں. تیسرا سوال یہ تھا پاپا کہ وہ کتابیں جو ہیں ان کے پاس مختلف ہوتی ہیں, دینی کتب بھی ہیں تو جو دنیاوی کتب ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, تو ان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ تو ترتیب جو دینی کتب ہے ان اس کی تو کتابوں میں مذکور ہے, ظاہر دین کی جو کتابیں ہیں وہ دنیاوی کتب کے اوپر ہی رکھی جائیں گی, دینی کتب میں سب سے اوپر قرآن پاک رکھا جائے گا, پھر جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ رکھی جائیں گی, پھر اس کے بعد جو واعظ و نصیحت کی کتابیں ہیں جیسے تفسیر یعنی وہ حدیث کے اوپر رکھی جائے گی, پہلے قرآن کریم جی, پھر تفسیر, پھر حدیث, پھر حدیث, پھر اس کے بعد جو واعظ و نصیحت کی کتابیں جیسے احیاء العلوم ہے, فیضان سنت ہے, یہ رکھی جائیں گی, پھر اس کے بعد جو ہے جو فقہ کی کتابیں ہیں یعنی مسائل کی کتابیں جیسے بہار شریعت ہے, نماز کے احکام ہیں, یہ, پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ان سے جو نیچے ہوگی وہ لغت کی صرف و نحو جو گرامر کی کتابیں ہیں عربی, ان کو رکھا جائے گا. یہ تفصیل جو ہے وہ ترتیب کی بیان کی گئی ہے. ابھی اب نیچے ہے وہ دنیاوی کتابیں سب اب نیچے نیچے آئیں گی, قرآن سب سے, قرآن سب کا امام, یہ سب سے اوپر ہوگا. لیکن آج کل لوگ قرآن کریم پر بھی بعض اوقات کتابیں رکھ دیتے ہیں, پنسورا بھی نہیں رکھیں گے قرآن کریم پر, قرآن کریم سب سے اوپر رہے گا. کنز الایمان بھی قرآن کریم کے اوپر نہیں رکھیں گے, جس میں ترجمہ نہیں ہے نا وہ قرآن کریم سب سے اوپر رہے گا. اب اگر کنز الایمان ہے آپ کے پاس تو اس کے نیچے رکھ دیجئے, پھر نیچے حدیث شریف کی کتاب رکھ دیجئے. تو اس طرح مطلب ترتیب یہ ادب ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, قرآن کریم جس صندوق میں جیسے کوئی باکس میں ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں رکھ سکتے, نہ اس پہ کپڑا بھی نہیں رکھ سکتے. یہ اس صندوق کا اس باکس کا بھی احترام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے اس کی احتیاط نہیں کی جاتی, قرآن کریم کی جو الماریاں جیسے قرآن کریم رکھے ہوئے مسجدوں میں بھی, پھر اس کے اوپر جھٹک نہیں رکھ دی تو کوئی ادھر ادھر کی بہت ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں, تو یہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ سب اب قرآن کریم کے سائے میں رہیں گے, اوپر نہیں رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اب یہ جو کبٹ ہوتی ہے, ریک بنے ہوئے ہوتے ہیں دکانوں میں, تو یہ ریک میں یا گھر میں جو لائبریری آپ نے بنائی ہے تو سب سے اوپر کا ریک جو ہے اس میں قرآن کریم رکھ دیں. اب جگہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہی رکھ دیں, کنز الایمان شریف بھی ہے یا تفسیر ہے وہ رکھ دیں. پھر اگر جگہ بچ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, حدیث شریف برابر میں رکھ دیں اس کے, کیونکہ یہ اوپر نہیں ہے نا, اس کے برابر میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر دوسری کتابیں اور نیچے کے ریک میں قرآن کریم یا کنز الایمان رکھ دیا, یہ نہیں, سب سے اوپرے ریک میں یہ رکھنے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, میں نے دوزخ کے داروغا حضرت مالک علیہ السلام سے دریافت کیا, کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟

مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ابھی سات پرچیاں نکلی ہیں, اس میں ایک پرچی شناختی کارڈ والے ڈبے میں سے صرف نام اور باپ کا نام لکھا ہے, شناختی کارڈ نہیں ہے, اور یہ کون ہے کیا ہے یہ پتہ نہیں کیسے اس میں آ گیا پرچی. اور شناختی کارڈوں میں نام لکھنے کی درخواست ڈالی ہوئی ہے, دیکھو کب اس پر عمل شروع ہوتا ہے, نام قلم سے لکھے نہیں ہے, پڑھنے میں بعض اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہے, صاف کاپیاں نہیں ہوتی. تو یہ کاغذ چونکہ اس میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے کچھ بھی, تو اس کو میں کینسل سمجھتا ہوں. مدنی انعام و مدنی قافلہ کورس جمیل بن فدا حسین, ذرا زور سے لبیک کہنا اگر ہیں تو. جمیل بن فدا حسین, جمیل بن فدا حسین, آواز آئی ہے. مدنی تربیت گاہ پہ پہنچ جائیے. یہ 12 نام نکالے جائیں گے تو ان میں انشاءاللہ عزوجل پھر 12 بجے کے بعد, یا ہو سکتا ہے بیچ میں بھی کوئی ترکیب بن جائے یا اور دیر سے نکالا جائے, ان کا خوش نصیب کا 12 میں سے نام چھانٹی کیا جائے گا. اگر یہ ہوں گے تو ان کو دے دیا جائے گا اور عمرے کا مدینے کا ٹکٹ ان کو ملے گا, ورنہ یہ غائب ہوئے تو پھر 11 میں سے اٹھا لیا جائے گا. اور یہ 6 بھی اگر نہیں ہوئے تو ان کے نصیب. تربیت گاہ پہ آ جائیں اسلام بھائی, تربیت گاہ پہ جمیل بھائی, تربیت گاہ پہ آ جائیں. 6 پرچیاں جو ہیں یہ اب دیر سے نا بیچ میں یا 12 بجے کے بعد جیسا دیکھتے ہیں نکالی جائیں گی, اس وقت بھی یہ ہونا موجود ہونا ضروری ہے. منصور بن صغیر, باپا یہ 12 ماہ والے اس طرح بھائی ہیں. سبحان اللہ, مرکز الاولیاء کے ہیں. لبیک بولا, آواز نہیں آئی باپا. منصور بن صغیر, منصور بن صغیر موجود نہیں ہے تو پھر کینسل. جی بابا. اعجاز بن ریاض, مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس مدینہ, مرحبا. مرحبا. اب شناختی کارڈ والے, پڑھنے کا بڑا مسئلہ, لکھتے کیوں نہیں ہے یار آپ لوگ؟ اس ٹائم پہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیونکہ ٹائم 8:30 کا رکھا ہے تو اینڈ ٹائم پہ بہت زیادہ رش تھا, یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ دکھا رہے ہیں کہ میرا ہاتھ زخمی کر دیا. میں نے آپ کو عرض کیا تھا بابا لائن اسلامی بھائی لائن میں گھومتے رہے لکھتے رہے, یہ طریقہ کوئی مشکل نہیں, اپنے پاس نبڑے بہت ہوتے ہیں یار, خالی گپے مارتے ہوتے ہیں, قلم ایک ایک لے لینا میری طرف سے پیسے لے لینا اگر ان کو پکڑا دینا یہ لکھتے رہنا اتنی اب میں نہیں سمجھ آتی نام کیا کروں یار اب یہ نام تو سمجھ میں آ رہا ہے عرفان اور باپ کا نام عمر سمجھ میں آ رہا ہے عرفان ولد عمر عرفان عمر پاپا یہ منصور بھائی بھی آ گئے یہاں پر کہاں سے آئے یہیں پہ ہوں گے چلو جہاں سے میں ان کو میں رکھ لیتا ہوں لبیک بارہ ماہ والے ہیں بھائی ان کو کہاں ضائع کروں گا میں بارہ ماہ والوں سے رشتہ پکا ہوتا ہے نا رائے خدا میں بارہ ماہ دیے معمولی بات ہے آپ بھی دے دو سب لبیک انشاءاللہ عرفان عمر عرفان عمر عرفان عمر تو لبیک بولو نا بیٹے اچھا آواز نہیں نکل رہی کم نکل رہی ماشاء اللہ پاپا یہ عرفان بھائی عرفان بھائی کو تو گرفتار کر لو جلدی گرفتار کر لو مدنی سپاہیوں مضبوطی سے پکڑنا اس کو کہ اس کے دو شناختی کارڈ اتفاق کے دونوں ساتھ نکل آئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو جبکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ڈبل کاپی ایک سے زیادہ نہیں ڈالنی ہے جرم دو یہ میرے پاس ہیں دونوں یہ ان کے نصیب کے بھی تھپی ساتھ رہ گئی تھی اور نکل آئی ہے میں نے یہ الگ الگ ڈالتے ہوں گے یار یہ خیانت ہے اگر یہ مطلب اس میں غلطی نہیں ہو سکتی کہ کوئی غلطی سے ڈبل کاپی بنا دے کاپیئر اور آپ کو سمجھنا پڑے یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے یہ تو توبہ بھی کرنی ہوگی میں بابا یہ عرفان عمر کون ہے کیونکہ مرکز الاولیاء کے ہیں یہ دونوں سیم تصویر بھی سیم لگ رہی ہے سیم ہے نا ایک ہی چیز ہے تصویر ایک ہی ہے یہ آج کہہ رہے میں نے تو آج ڈالی نہیں ہے ایک بھی نہیں ڈالی ہے اب تو جو بھی وہ سامنے نہیں آئے گا ڈرے گا اگر اور کوئی تو میں لکھا محمد عرفان اور والد کا نام لکھا محمد عمر ضلع سانگڑ آدم ضلع سانگڑ نہیں بابا دونوں کا شادی کا نمبر سیم ہے نا ایک ہی تصویر بھی ایک ہی ہے کاغذ بھی ایک ہی ہے پاپا یہ مرکز الاولیاء کے اور ان کے والد صاحب کا نام عمر دین ہے اچھا یہ وہ نہیں ہے شناختی کارڈ نمبر میں تو فرق نہیں یہ مظفر آباد دکھا ہوا اس پہ چلو اگر یہ نہیں ہے واقعی یہ ہوگا ہو سکتا ہے نہیں یہ تو ان کا تو نکلا ہی ہے نا تو یہ ڈبل والے کو اب تو یہ ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا یہ بالکل توبہ کرو بیٹے اس طرح غلط اس طرح مدینے کیسے جاؤ گے یار دھوکہ دے کر اور کسی کو مطلب اب تو میں نے نام بھی پکار لیا بےچارا توبہ کرو جن جن کو پتا ان کے سامنے توبہ کر لو ٹنڈو آدم والوں کو پتا چل جائے کہ میری غلطی تھی یہ سنا تھا میں نے کہ تین تین چار چار کاپیاں ڈال دے تو میں نے اس پر کچھ معروضات پیش کی تھی اور ڈرایا تھا ان کو یہ دھوکہ یہ تو بالکل دنیا کے قانون کے بھی خلاف ہے کوئی ہے ہی نہیں تو کیے کہ تین چار ڈال دیے پرچیاں میں نے منع کیا تھا کہ یہ جرم ہے مگر یہ ٹنڈو آدم والے اس وقت تھے نہیں نا صہیب زہیل زہیر زہیب با آخر میں زہیب بن عرس رند اللہ جانے مظفر آباد لیکن نصیر آباد ہے بے نظیر آباد چلو اس نام کا کوئی ایک بھی تو نہیں اٹھ رہا نا زہیب بن عرس رند. مرحبا. آگے آگے آگے ماشاء اللہ. تو یہ اب عرفان کے بیچارے کے وہ دو دو اکٹھی الگ کرنے بھول گئے تھے, تو باقی جنہوں نے الگ الگ ڈالے وہ بھی آج سے بس احتیاط کرنی, کبھی بھی ایسا دنیا زندگی میں نہیں کرنا ہے, دھوکہ ہی ہے. تو یہ ابھی ہماری تو دو کاغذ گئے نا, دو شناختی کارڈ ویسٹ ہو گئے, تو ہم دو اور نکال لیتے تاکہ ہمارا چھ کا عدد رہے. تو یہ غیر حاضر بھی ہے تو یہ چلو دو نکال لیتے. اور یہ کاغذ کا کیا کروں, شناختی کارڈ کے اس میں نکلا, اس میں نام بھی نہیں لوں گا ورنہ وہ پھڑکے گا پھر. تو یہ ڈالنے کا طریقہ تو نہیں, شناختی کارڈ کی کاپی ڈالنا ضروری تھی, تو اس کو کینسل ہی کروں نا. میں لکھا تو کسی ہمارے اسلام بھائی نے ہوگا نا, یا خود انہوں نے لکھ لیا. اللہ عنہ. اور دو چیز بس اس کے نصیب ہو, دو اکٹھے آ گئے. شعیب بن شفیع محمد, ماشاءاللہ. عمران بشیر, عمران بشیر, عمران بشیر موجود ہے. مرحبا مرحبا. بارڈر پر سارے پہنچے ہیں, دیکھو اندر داخلہ ملتا ہے کہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. میرا نام سعید اللہ ہے. یہ جو میں کام کر رہا ہوں اخبار رکھ کے لے آ رہا ہوں سیل کرنے کے لیے, یہ میرا طریقہ کار صحیح ہے یا غلط ہے, ذرا مجھے ہدایت کریں اس کی. میرا نام غلام رسول ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. میں ایک اخبار میں پریس انچارج کے ایسے سے کام کرتا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جو یہ اخبارات کے اندر مقدس تصاویر اور مقدس نام اور قرآن پاک کی آیتیں اس طرح کی جو ہوتی ہیں مقدس چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کو لوگ کہنے میں اخبارات پڑھنے کے بعد اس کو کہنے میں مختلف دکانوں میں مختلف جگہ مقامات پر پھینک دیا جاتا ہے, یا سموسے والا یا پرچون کی دکان والا اس کو کاغذ میں پڑیا باندھ کے اس کو گراہکوں کو دے دیتا ہے, اور پھر وہ گراہک اس کو پھینک دیتے ہیں. اب وہ کچرے کے ڈھیر میں بھی جاتا ہے, گندی جگہ پہ بھی جاتے ہیں. تو ایسا جو لوگ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے, ان کے بارے میں بابو شاہ صاحب کے ان کے بارے میں وہ کیا ہے, ان کے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ کس گناہ کی مرتبہ کی بول رہے ہیں. جب بارش ہوتی ہے یا پانی تقریباً 3 سے 4 فٹ کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے تو قرآن پاک گیلے ہو جاتے ہیں, اس کو لوگ روڈوں پہ ڈال دیتے ہیں یا مسجد کی سیڑھیوں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. اس کو رکھنا نہیں کہتے کیونکہ جس طرح سے وہ ڈالتے ہیں اس کو پھینکنا ہی کہا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً مارکیٹ کے اندر قرآن پاک کی جو دکانیں ہیں, قرآن کا الفاظ جو ہے زمین کے اوپر پھینک دے, جو ان کا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے, تو اس زمین پہ پھینکنا کیسا ہے؟ جب یہ مارکیٹ کے اندر مال قرآن شریف لے کے آتے ہیں, سوزوکی کا جو ڈالا ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈالے سے نیچے قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں, اب ڈالے پہ بیٹھنا کیسا ہے کہ جبکہ قرآن شریف جو ہے زمین پہ اور یہ خود اوپر ہیں؟ اور اسی طرح رکشہ پہ جب آتے ہیں تو رکشہ پہ جہاں پائے دان ہوتا ہے, چپلیں رکھنے کی جگہ جو ہوتی ہے, اس پہ قرآن پاک اور اسی طرح حدیثیں وغیرہ وغیرہ جتنی بھی اسلامی کتب ہوتی ہیں ان سب کو زمین کے اوپر رکھے ہوتے ہیں, اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیارے بابا جان, محمد انعام عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, اکثر اخبار فروشوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اخبار گھروں میں دیتے ہیں یا تو دیوار کے اوپر سے پھینک دیتے ہیں یا پھر دروازے کے نیچے سے گھر کے اندر وہ اخبار پھینک دیتے ہیں. اخبار کے اوپر قرآنی آیات اور مقدس نام بھی ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ کس طرح اس سے بچا جائے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جیسے اخبارات ہم دکان کے اندر جیسے ڈالتے ہیں یا مکان میں اوپر پھینکتے ہیں، تو اس میں اللہ نبی کے نام ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب جیسے اخبار کے اندر اسلامی وہ ہوتے ہیں، ہم اب اس کو سمندر بوٹ نہیں کر سکتے، تو اس کا ہم کیا کریں؟ پہلا سوال تو میں سمجھ نہیں آ سکا، وہ اخبار کس طریقے سے بیچتے ہیں؟ فرما رہے تھے کہ میں اس طرح بیچتا ہوں، تو یہ بیچنا کس طرح ہے؟ یہ سمجھ واضح نہیں تھا سوال، اگر عماد بھائی سمجھ پائے ہوں تو۔ جی لبیک مدینہ پاپا، یہ لگ یہ رہا تھا کہ جیسے وہ اخبارات جو یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نا، یعنی پریس سے لے کر وہ جب یہ لے کر جاتے ہیں اور ہاکرز تک جو پہنچاتے ہیں، تو وہ سیٹوں پر اور پائدان پر وہ رکھ کر جو لے جانا ہوتا ہے، تو یہ رکشے میں یہ سروس دی جاتی ہے کہ وہ مطلب ایک طرح سے یہ سوزوکی کی جگہ اور رکشے میں مال رکھ کر لے جاتے ہیں؟ جیسے دوسرے دکاندار نے بھی بتایا کہ وہ پائدان میں جہاں پیسنجر بیٹھتے ہیں اور وہ پیر رکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی وہ رکھا جاتا ہے، تو شاید سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ اس طرح سے میرا یہ لے جانا، آج دکھا رہے تھے ٹوکری کھلی ہوئی ہے، صحیح ہے، تھپیاں اس طرح لے جانا۔ اللہ اے دیکھو، ان کے بھی جذبے ہیں، کھٹکا ہوتا ہوگا نا، کہہ رہے ہم غلط تو نہیں کر رہے۔ یہ جو بظاہر مناسب محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے عمومی طور پر اس میں جو اخبار ہیں، اور رکشہ وغیرہ سر صاف بھی نہیں ہوتا کہ اس کو یہ لے کر جائیں، اس طرح تو بے ادبی ہی نظر آتی ہے۔ اور اس میں چونکہ جیسے کہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے ہماری کہ جو جتنے بھی حروف تہجی ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، ان تمام کا کچھ نہ کچھ احترام ضرور ہے، تو اس میں حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں یا کوئی نہ کوئی ادب کی صورتحال یہاں پر نکالیں۔ جیسے نیچے کپڑا وغیرہ کو بچھا لیں موٹا، اس کے اوپر رکھ لیں، عرف نہیں ہے اس کو، عرفن بے ادبی نہیں کہتے اسے، کیونکہ اتنی تھپیاں یہ کیسے لے جائیں گے؟ رکھے بغیر سر پہ تو بےچارے رکھنے سے گود میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب بس یہ کہ احتیاط کرنا اچھا ہے، ادب کریں گے تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے۔ تو کوئی کپڑا بچھا لیا یا کوئی پھٹا رکھ لیا نیچے، کوئی ایسی چیز رکھ لی کہ دل میں آپ کے بھی وسوسہ نہ آئے، وسوسہ آیا تو بھی پوچھا نا آپ نے۔ اس طرح جو رکشے میں یا گاڑیوں میں جو مجبوراً رکھتے ہیں، اس طرح ہوائی جہاز میں بیگیج ہوتے ہیں، ان میں بھی کتابیں ہوتی ہیں، لگیج میں بھی کتابیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ اچھا پھر جو ہم لیٹر بیچتے ہیں کسی کو، تو لیٹر کے اندر بھی تو اللہ رسول کا نام ہوتا ہے، پھر اس پر ٹھا کر کے ٹھپا مارتے ہیں، پھر وہ لے کر کہاں کہاں مطلب یعنی کہ وہ ٹاکیا پھرتا ہے اس کو۔ ہم مسلمانوں کا لیٹر تو السلام علیکم ہوتا ہے، اس میں سلام اللہ کا نام ہے، السلام علیکم یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ تو یہ تو اس میں یہی ہے کہ ایسے معاملات میں جس سے بے ادبی کا اندیشہ ہو، دل میں کھٹکا ہوتا ہو، تو بچے آدمی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ ان کا سوال یہ تھا کہ جب بارش وغیرہ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو تین تین چار چار فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں قرآن پاک جو ہے وہ بھیگ جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ دو باتیں بتا رہے تھے، ایک تو یہ کہ روڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور دوسری یہ کہ مسجد کی سیڑھیوں پہ پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ برحال قابل غور ہے کہ اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ مسجد کی سیڑھیوں پر اس طرح پھینکنا یہ واضح نہیں ہے کہ کوئی پھینک کے جائے، عمومی طور پر رکھ کر ہی جاتے ہیں، اور یہ سیڑھیوں پہ نہیں رکھتے، ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں رکھے جاتے ہیں، تو اس میں رکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد برحال اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اس میں رکھ کر چلے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعی نعوذ باللہ پھینک کے جاتا ہے قرآن پاک، متعین ہو جاتا ہے اس کے بارے میں تو بہت سخت حکم ہے اس کا, کفر کا حکم علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن پاک کو پھینک دے تو اس کے بعد تحقیر کے ساتھ توہین کے ساتھ اگر پھینک دے تو کافر ہو جائے گا قرآن کریم کو. اور یہ لوگ جو اگر مسجد میں رکھے جاتے ہیں نا وہ اس کا مطلب اس کا احترام سمجھتے ہیں, قرآن کریم اللہ کے گھر میں رکھاتے ہیں اس کو معاذ اللہ توہین نہیں کہیں گے ہم. اور پھر یہ کہ وہ سیڑھی پر پھینک دینا یہ سائل ذرا کوئی جذباتی انداز سائل کا جی. یہ ایسا نہیں ہوتا, کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ قرآن کریم مسجد کی سیڑھی پر پھینک کے چلا جائے. ذرا جا کے اگر کبھی نہیں جگہ ملی ہوگی کہیں تو اب پانی میں ڈوبتا رہے, اس سے بہتر ہے کہ مسجد کی سیڑھی تھوڑی اونچی ہے گھر کے قریب مسجد ہوگی تو بےچارا مسجد میں سیڑھی پر رکھ کے آ گیا ہوگا. تو اس میں اب اس کو کیا اس پہ کیا حکم لگائیں گے جو بےچارا اس طرح پانی میں اس کا گھر میں بھی پانی بھرا ہوا یہ قرآن کریم کہاں رکھے بھیگ گیا تو مسجد میں چھوڑ کے چلا گیا ہوگا. یہ کبھی کبھار کوئی شاذ و نادر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہوگا یا انہوں نے دیکھ لیا ہوگا. البتہ قرآن کریم کی توہین مسلمان کرے یہ اس کا تصور نہیں ہے. اگر یہ ذہن دیا جائے کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں مقدس اوراق کے لیے ایک ڈبہ رکھ دیا ہم نے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی مقدس اوراق ہے تو اس ڈبے میں ڈالیں. اب وہ کنستر ٹائپ کا کوئی ڈبہ ہم نے رکھا ہے, اب ظاہر ہے کسی کی دکان میں اگر 12-15 قرآن اس طرح شہید ہو گئے اب انہوں نے جو لانا ہے نا تو یہ باقاعدہ بعض مسجدوں میں دیکھا ہے کہ وہاں جگہ مثال اگر ایک ڈبے جتنی ہے لیکن وہاں جو چھوڑ کے جاتے ہیں نا وہ بوریوں کی تعداد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات بارشوں میں ایسا سنا ہے ہم نے بھی کہ دکانوں میں بہت سارا پانی چلا گیا. اب بہت سارا پانی گیا تو آپ نے اپنی جو کتابیں تھیں وہ ساری تو آپ نے سیل کر دی اور مسجد جو کی جو جگہ ہے اس کی بھی کیفیت دیکھی جائے کہ کتنی جگہ ہے. کیونکہ کئی مسجدوں میں ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ مقدس اوراق کے لیے جگہ چھوٹی ہوتی ہے اور بارہا جو ڈالنے والے ہیں وہ اتنا بھر دیتے ہیں اس کو کہ اس کے لیے مزید انتظامیہ بھی بالآخر وہ جگہ بھی وہاں سے ہٹا دیتی ہے کہ اگر ہم یہ لے بھی لیں گے تو اس کو ہم ٹھنڈا کیسے کروائیں. اچھا ٹھنڈا کروانے بھی جاتے ہیں تو اس پر بھی سینکڑوں ہزاروں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے جس کے لیے بھی چندہ کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی اگر آپ کی طرف سے کچھ مدنی پھول مل جائے, اس میں مسجد کا چندہ ہی یہ لوگ استعمال کرتے ہوں گے اس کا جو بناتے ہوں گے جو بھی اوراق ڈالنے کا. اب یہ ہمارے یہاں کئی مقامات میں یہ عرف ہے کہ لوگ مقدس اوراق مسجد میں ڈال جاتے ہیں. اب یہ تو مفتی صاحب فیصلہ کریں گے کہ جہاں جہاں عرف ہو وہاں اس طرح کا کچھ بنا دیا جائے اور مسجد کے چندوں کے ذریعے اس کو ٹھنڈا کرنے کی اجازت. اب یہ فیصلہ مفتی کرے گا, یہ ایک فتویٰ ہے جو اس کی تحقیق ہو. ہم اپنی اس سے میں تو کم از کم اپنے اس سے نہیں کہہ سکتا اٹکل سے, ورنہ یہ کہ ہے ایسا عرف ہے اس پر ہر جگہ نہیں ہے لیکن جنرل یہ کہ لوگ یہ کہ وہ ضعیف ہو گیا قرآن کریم مسجد میں رکھا ہو. کوئی اوراق ہیں پرانی کتابیں دینی تو بےچارے وہ مسجد میں پہنچا دیتے ہیں, ہے نا. یہ بہت ساری مسجدوں میں یہ دیکھا جاتا ہے یہ انداز پہنچانے کا ہے. برادر اس پر عرف نہیں دیکھا کہ یہ مسجدوں کے اندر ڈبے بنا رہے ہیں, وہ باقاعدہ سیمنٹڈ بنا کر ڈال دیتے. ہر مسجد میں اس طرح نہیں ہوتا جی, ہر مسجد آپ کی مسجد میں نہیں ہوگا, آپ کا علاقہ علاقہ ہے, باقی جو غریبوں کا علاقے ہیں نا اور دیہات اور یہ مضافات میں ہاں بالکل بےچارے نہیں, لوگ مجبور ہوتے ہیں. اگر ان کو یہ سہولت ہم نہیں دیں گے تو یہ پھر وہی خدا نہ خدا پھر کچرا کنڈی میں ملیں گے تو پھر ہمارا خون خشک ہو جائے گا. تو اگر جہاں عرف ہو وہاں یہ کوئی ایسی صورت ہو علماء سے پوچھ کر دار لفتہ اہل سنت سے پوچھ لیں, کیونکہ اس کا میں بھی کوئی حتمی فیصلہ ابھی بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتا کہ یہ مطلب مسجد کے چندے سے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, مجھے پتا نہیں ہے اس کا. میں اپنی اٹکل سے مسئلہ کیسے بتا دوں, یہ لکھ لیں اس کا کل ہو سکا تو معلوم ہو گیا اگر مسئلہ تو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بہت واقعی بہت اچھا جو سوال ہے, یہ ایسا بہت ہو رہا ہے اور مسجدوں میں اگر اجازت ملتی ہے علماء کی طرف سے تو اس کی سہولت دینی چاہیے. فیضان مدینہ میں بھی تو جمع کرتے ہیں, فیضان مدینہ میں تو بہت سارے اوراق جمع ہوتے ہیں, خود ہمارا اپنا تحریری کام ہوتا ہے تو بہت ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں, چٹیاں مکتوبات اتنے آتے ہیں ہماری مجلس بنی ہے تو کہاں ڈالے گی یار. تو یہ اس کے لیے سہولت ہوتی ہے. پھر یہ اس کی ترکیب ایک پرانی ہم نے ترکیب بنائی تھی, امید ہے یہ چلی رہی ہوگی, کہ دعوت اسلامی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق کشتیوں سے ہے, مچھلیوں سے ہے, گوشت سے, ہر طرح کے لوگ ہیں, تو وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے نا ان کو یہ پہنچا دیے جاتے ہیں. پہلے یہ ترکیب تھی, اب اللہ کرے کسی نے چینج نہ کر دیو, تو یہ کشتی والوں کو دے دیتے ہیں اور کشتی والے بیچ سمندر میں جا کر اس کو ڈال دیتے ہیں, نہیں تو کنارے پہ ڈال دو نا, پھر بہتا ہوا واپس آ جاتا ہے خشکی میں, تو بہت پھر جو بے ادبی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے. اس لیے بیچ سمندر میں یا بیچ دریا میں, وہ بھی جو بوری ہے اس میں پتھر یا کوئی ہیوی چیز, وزنی چیز ڈالنی چاہیے, مزید وہ ایک دم وزن دار ہو, اور اس میں تین چار جگہ چیرے لگا دیے جائیں دری بوری میں, تاکہ وہ فوراً پانی اندر چلا جائے, جیسے سمندر میں جائے, جب پانی اندر چلا جائے گا, کاغذ پانی پیے گا تو وزن بڑھ جائے گا, تو یہ سیدھا تہہ میں بیٹھ جائے گا. یہ طریقہ بتایا ہوا ہے بہت پرانا, اور امید ہے کہ اس پر عمل ہوتا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بعض لوگ یہ تنظیمیں بناتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں, مختلف باکس رکھتے ہیں, بھرتے ہیں, پھر اس میں تنخواہ دار آدمی رکھنا پڑتا ہے جو گھوم پھر کر روزانہ ڈبے خالی کرتا رہے. بہرحال یہ بہت اچھا اور ثواب کا کام ہے, اگر کوئی ایسا جو بھی کرتا ہے وہ قابل تحسین ہے, ثواب کا کام ہے, کرنا چاہیے. یہ پتہ بھی چلا تھا کہ ان کی جو ہے وہ یعنی جیسے کہ ماڑی وغیرہ پہ ان کی آگے شپ والوں سے ترکیب ہوتی ہے کہ ان کی جو بھی وہ سوزوکی وغیرہ ہو یا ٹرک وغیرہ ہو تو اس میں یہ سارا متبرک اور آگ لے جا کر یہ بیچ سمندر میں جا کے ڈلوا دیتے ہیں, تو اچھا ہے ماشاءاللہ. جی اصل مسئلہ یہی ہے کہ جذبہ جو ہے نا یہ رہنمائی کرے گا. جی جی ذہن ہونا کہ ہمیں ان تمام تقاضوں کو ان تمام معاملات کو پورا کرنا ہے, تو انفرادی طور پر انڈیویجلی بھی مسجد کے والے یا جو بھی سرحا میں ہم انوالو ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی صورت ہم بھی گناہ سے بچیں, دوسرے بھی گناہ سے بچیں, جو سہولتیں ہوں وہ سہولتیں مل جائے. دارالفتح اہل سنت کوئی مطلب یقیناً بادلوں میں نہیں ہے, فون نمبر یہاں بیان کیے جاتے ہیں, ایڈریس بیان کیے جاتے ہیں. شرعی رہنمائی لینے کا اللہ کرے کہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو جائے, یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں کام شرعی رہنمائی کے ساتھ کرنے ہیں اور دارالفتح اہل سنت کی طرف قدم بڑھنا شروع ہو جائے ہمارے. اس کو اچھا مشورہ ملا ہے, آپ کے لیے کام ملا ہے. جی مساجد میں بہت جگہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ مقدس اوراق بے ادبی کی نظر ہوتے ہیں, اس حوالے سے اگر کوئی مجلس بن جائے. یہ پہلے بھی بابا یہ دو تین مشورے مدنی مذاکرے میں آ چکے ہیں یہ مشورے. بابا کہاں کہاں بنائیں گے مجلس, باہر ملکوں میں تو سمندر میں ڈالنے میں پابندی ہے, اسلامی ملک جو کہلاتے ہیں نا تو فائن ہوتا ہے اگر سمندر میں ڈالو, صفائی کے تعلق سے وہ سمجھے. اچھا اور کچوئی کچرا کنڈی پھر لوگ ڈالتے ہیں, تو آپ ایسا نظام نہ بنائیں کہ کچرا کنڈی میں چلے جائیں, بلکہ اس کے لیے واقعی مسجدوں میں شریعت اجازت دے, ورنہ اگر الگ سے فنڈ کر کے ایسی جگہ جو وقف کی جگہ نہ ہو مسجد کے باہر یا کوئی ایسی جگہ بنا لی جائے تاکہ یہ علاقے کے لوگ اس میں یہ اوراق ڈال جائیں, پھر یہ کہ مؤذن ہے یا خادم مسجد کا نا اس سے ترکیب بنائی جائے, نوکری رکھنے سے پہلے اس کے اجارہ کرنے سے پہلے اس سے بات کر لی جائے, یا اجارے پر رکھ لیا اس کو تو مزید یہ ڈیوٹی میں 150 روپے اس کے بڑھا دیے جائیں کہ بھائی اس کی دیکھ بھال کرتے رہو, یہ لو 100 روپے زیادہ لے لو. ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح وہ کر لے گا, کوئی فیس امیر اللہ بھی کرے گا, کوئی ایسا شوقین ہوگا نا فیس امیر اللہ کرنے میں سستی بہت آئے گی, تو وہ مال کے لیے ہی اب تو چستی ہے. اگر کوئی بولے نا کہ امام بغیر تنخواہ کے پڑھائے تو پھر نمازی انتظار کریں گے امام گھر, تنخواہ دار امام ہوگا تو مسلح پہ نظر آئے گا. آج کل ماحول اس طرح بن گیا, ہمارا جذبہ سرد پڑ گیا, ہم ثواب کے لیے نہیں کر رہے, ہم پیسوں کے لیے ہی کر سکتے کام, بدقسمتی سے ہم ایسے لوگ ہیں. یہ جنرل بات کی میں نے, ثواب کے لیے کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے دنیا میں, تو اب دعوت اسلامی کہاں کا مجلس بنائے گی, خالی ایک علاقہ ہو ہے نا, ایک گاؤں ہو, ایک شہر ہو تو بنا لیں. اب انٹرنیشنل ایک بہت بڑی بین الاقوامی ایک تحریک ہے دعوت اسلامی, تو یہ کام دعوت اسلامی کیسے سنبھالے؟ اس میں تو یہ بہرحال ہماری شورا غور کرے اور کوئی مجلس بناتی ہے تو پہلا ووٹ میرا ہی ہوگا اس میں، کہ جہاں ہماری ایک یہ بھی مجلس کی ترکیب ہے، مجلس ہے اس کی، کہ وہ میت کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازوں میں وہ ترکیب بناتے ہیں، ہمارے یہ مجلس ہیں، تو اس کی بھی بن سکتی ہیں اس میں. تو آپ جو وضاحت فرما رہے تھے تو میرا ذہن جا رہا تھا کہ ہو میں ایسا لگ رہا تھا شاید ابھی آپ اس طرح کے کلمات ادا فرمائیں گے، کیونکہ یہ ایک امت کی خدمت اور امت کی رہنمائی کا ایک جذبہ ہے. اس میں میرے ذہن میں ہماری حلقہ مشاورت کے نگران براہ راست ذہن میں آ رہے تھے کہ اگر حلقہ مشاورت کے نگران، ہمارا کام مسجد ہے اور مسجد میں ہم مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں، مسجد میں ہم درس بھی دیتے ہیں، مسجد میں ہمارے مدد دیگر مدنی کاموں کی ترکیب رہتی ہے. اگر مسجد میں ہونے والے اس طرح کے کاموں کو بھی اگر ہمارا ذمہ دار اسلام میں دیکھ لے، اس میں بہت زیادہ کام نہیں کرنا ہوتا، کانٹیکٹ نمبر چاہیے ہوتا ہے اور اس کو دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، تو اس کے مدنی پھول تیار کر کر ہم ذمہ دار کو دے دیں، اس کے حساب سے وہ اپنی مسجد میں ترکیب بنا لے گا. اس کے لیے شاید مجلس کی نہیں، اپنے نگران کو ایک ذمہ داری دے دینے کی ضرورت پڑے گی کہ شاید مجلس ہر جگہ پہنچ نہیں سکے. ہاں ایک ذمہ دار بنا دیں گے کہ اگر اس نگران کو کوئی پرابلم ہو تو وہ اس کو حل کر دے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ نہیں یہ میرے بھی کچھ ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ کا ہی سطح پر جو اپنے بڑے ذمہ دار حلقہ مشاورت کے نگران ہے بابا، پانچ مسجدوں پر ہمارے وہاں مسجد بھی تو ہوتا ہے نا ذمہ داری، چار یا پانچ مسجدوں پر ہمارا حلقہ مشاورت کا نگران ہے. اس کے نیچے ذیلی نگران ہے، لیکن اگر حلقہ مشاورت کے نگران کو ہم یہ کام سونپ دیں تو اس کے لیے شاید تکلیف تو نہیں، اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اس بہانے مطلب ان کو کام مل جائے گا یار. جی ہاں ہوٹلوں میں جا کے بہت سارے سے گپے ہی مارتے ہوں گے، یہ کام کریں گے ثواب ملے گا ان کو، اور اس طرح مسجد میں بھی ایک محبت کی فضا مزید بڑھے گی، علاقے والوں میں محبت مزید بڑھے گی. کہ دیکھو بےچارے کیسا کام. نگران کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری ابھی ہمارے ساتھ اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، امید ہے یہ بھی سن رہے ہوں گے. اگر یہ مجھے ایس ایم ایس کر دیں اور ان کی طرف سے اگر یہ اوکے ہو جاتا ہے تو جی حاجی شاہد آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں ابھی آپ کی زیارت ہو رہی ہے، اگر اوکے تو دو ہاتھ اٹھا دے تو اوکے سمجھیں گے ہم. اوکے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں حاجی شاہد ہے نا، یہ مننے والا سوچنے والا نہیں ہے. اب ہم اٹھا دیا نہیں، آپ جو بولو بےچارا وہ نہیں. بابا یہ ماشاء اللہ ان کو اصل میں مجالس اور مدنی کام یہ کر رہے ہیں، حاجی امین ہے، یہ سب مل جل کے کر ہی رہے ہیں. تنظیم بچانی ہے نا تو ان کو مصروف رکھو. جی یہ مدنی پھول لکھ لو، ان کو کام دو، جتنا کام کریں گے اتنے یہ پکے بنیں گے. اور ورنہ یہ کہ وہ نا کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کاموں میں پڑ جاؤ گے، تو یہ یوں ہوتا ہے. تو یہ کام ہے، بہت مقدس کام ہے. اور ہم میری طبیعت تو کیا، ہمارے بچوں کی طبیعت بڑی عجیب ہے. مطلب وہ کوئی ادب کی بات بنی تھی تو مجھے حاجی عبید رضا نے برسوں پہلے بولا تھا کہ بپا میں تو اس کی اس اسلائی بھائی کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتا کہ جس کے گلے میں تعویذ ہو، تو تعویذ طرف پاؤں ہوگا. یہ بیگیج ہیں اس کی طرف ہم لوگ پاؤں نہیں کرتے. کوئی بوتلیں لکھی ہوئی ہوں، کوئی باکس ہو، میری اپنی عادت ہے، میں پاؤں نہیں کرتا اس پر. حالانکہ سب کرتے ہیں، طبقوں میں جو بھی دیکھیں چاہے وہ کہیں بھی ہوں وہ کرتے ہیں پاؤں. اخبارات پڑھے ہیں، کوئی لیٹر پڑھے ہیں یا باکس پڑا ہے جس میں کمپنی کے نام لکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ انگریزی میں نام لکھے ہوئے ہیں، میں اس کو بس میری ترکیب یہ کہ حتی الامکان میں ہٹاتا ہوں اس کو، اس کی طرح میرے پاؤں نہ ہو. لیکن اب یہ کہ یہ اتنا عام ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا، تو کم از کم دینی کتابوں کی تو احتیاط کرنی ہوگی نا. کہ بیگ میں ہمارے جیسے قافلے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو بیگوں میں تو کتابیں ہوتی ہیں نا، سرانے رکھتے ہوں گے، دوسرے کا پاؤں ہوتا ہوگا. حالانکہ سب سمجھایا ہوا ہے، لکھ کر بھی دیا ہوا ہی ہے، یہاں تک مجھے یاد ہے کہ لکھ کر بھی دیا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے. تو یہ ہمارے ذمہ داران جب یہ اوراق سمیٹنا شروع کریں گے نا تو ان شاء اللہ عزوجل ان کا یہ مزید ذہن بن جائے گا کہ یار اس کا احترام ہے. جبھی تو ہم اٹھاتے ہیں راستے میں کاغذ اٹھاتے جائیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں نماز کی 40 نیتیں لکھی ہیں اس میں ایک نیت یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ راستے میں کوئی مقدس تحریر والا کاغذ ملے گا تو اس کو اٹھا لوں گا. یہ نیت کروائی اعلی حضرت نے مسجد جاتے آتے، یہ تو ہر وقت کر سکتے ہیں جب بھی نکلیں باہر کہ کوئی کاغذ ملے گا ایسا جس میں کچھ لکھا ہوا ہو اٹھا لوں گا. بازوں کی کوالٹی ہوتی ہے, اب وہ کاغذ ہی پھر بےچارے چنتے رہے, اتنے کاغذ باہر ہوتے ہیں. لیکن یہ بتا دوں کہ اگر آیت ہے قرآنی آیت, معاذ اللہ میرے منہ میں خاک, اگر وہ گندی نالی میں نظر آئی پڑی ہے تو چاہے وضو نہیں ہے اس کو اٹھانا پڑے گا, اٹھا لے اس کو. اب یہ کہ وضو کرنے نہیں جائے گا, اس کو فوراً ادب کی جگہ پہنچائے, اٹھا کر اٹھائے دھوئے ممکن ہو تو پھر کسی ایسی ادب کی جگہ پر رکھ دے. کیا بشر حفی کا واقعہ آپ کو نہیں پتا؟ سیدنا بشر حفی علیہ رحمت اللہ الکافی, نے ایک روایت کے مطابق ایک کاغذ کا پرزہ دیکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا, حالانکہ یہ تھے خود شراب کا کاروبار کرتے تھے, شراب کشید کرنے کا شراب کا کارخانہ تھا ان کا پہلے. یہ بس ایک عام جو گناہگار آدمی ہوتا ہے اس طرح کہتے, لیکن یہ راستے میں جا رہے تھے اور ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا مل گیا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. اس نے ادب سے اٹھا لیا کہ میرے رب کا نام اور یہاں زمین پر ہوں پیروں میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اٹھایا اور عطر خریدا, عطر لے کر اس کو خوشبودار کیا, پھر احترام سے کسی جگہ اس کو رکھ دیا. بس یہ کہ انہوں نے اپنے رب کے نام کو بلند کیا, اللہ تعالی نے ان کو بلند کیا, ان کو ولایت ملی, اور ان کا ایسا ان کا ایسا نام بلند ہوا اور ان کا مقام ایسا بلند ہوا کہ فیضان سنت کے باب بسم اللہ, فیضان بسم اللہ میں ہے, حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کو انتقال کے بعد قاسم بن منبہ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا تم کو, بلکہ تمہارے جنازے میں جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا. سبحان اللہ. مزید سنو, تو میں نے عرض کیا یا اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے, اللہ عز و جل کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا. تو ہمارا بھی کام کر گئے نا, جنازے میں جو شرکت کرے وہ بھی بخشا گیا تو آپ تو خوش ہو گئے, لیکن انہوں نے تو عرض کر دی کہ قیامت تک کے لیے نا اوکے کروا لیا سب کو کہ جو محبت کرے اس کی بھی بخشش. یا اللہ ہمیں سیدنا بشر حفی علیہ رحمت اللہ الکافی سے محبت ہے اور تیرے تمام اولیاء سے محبت ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم, اس کے اور بھی واقعات ہیں, حکایتیں ہیں اس طرح کے, تو آپ یہ فیضان بسم اللہ میں یہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا عمدہ کام ہے وہ احترام کا کہ کسی طرح بھی احترام کرتے رہنا چاہیے. اور جو مختلف تنظیمیں علاقوں میں بناتے ہیں اور سال میں ایک آدھ بار ایکٹیو ہوتے ہیں, خالی جشن ولادت میں ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ یار جب تنظیم بنائی ہے تو اس کو یوں کر لو آپ, اور آپ ڈبے لگاؤ, مگر خالی ڈبے چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں اٹھاتے نہیں ہیں تو پھر یہ گرتے ہیں. کاغذات یہ بھی دیکھیں. اور ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ علی موالی ہمارے گھومتے ہوتے ہیں, اس کو ہر ایک کو ہم ہیروئن ہی نہیں کہہ سکتے, قسم کے لوگ جو کاغذ ڈھونڈتے اور گھومتے ہوتے ہیں نا, اس طرح کے ڈبے یہ خالی کر جاتے ہیں, یہ ڈالیں گے تھیلے میں اور بیچاتے ہیں اس میں ہی ردی کچرے میں, یہ ایک مصیبت ہے. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ڈبا لگائے تو ایسا ہو کہ اس میں جیسے چندہ ڈالنے کا ہوتا ہے نا سسٹم, چندہ ڈال سکتے نکال نہیں سکتے, اوپر اتنی جگہ ہوتی ہے. تو بڑا باکس ہو اور اوپر یہی بنا ہوا ہو اس کے ڈالنے کا, اس کو تالا لگا ہوا ہو اور روزانہ اس کو خالی کیا جائے, پورا بھرے اس سے پہلے, پورا بھر جائے گا تو وہ سریا ڈال کے نکالیں گے. ادھر سریا ڈالنے میں ان کو بہت محنت ہوگی نا, کیسے نکالیں گے, بہت دیر لگے گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دو چار پرزے آ گئے تو جب تک یہ ڈھونڈیں گے تو زیادہ ان کو مل جائے گا زمین سے, تو پھر یہ محنت نہیں کریں گے. تو کرنا ہے تو اس طرح کرنا, کھلا مت چھوڑنا. مسجد کا جو چپل نہیں چھوڑتے تو وہ آپ کے مسجد کے جو آپ نے ہوس بنایا ہوگا نا کاغذ سارا سمیٹ کے برابر کے بھاگ جائیں گے. آپ بولیں چلو ہمارا کام ہلکا ہوا, نہیں کام اب بھاری ہو گیا, ہلکا نہیں ہوا. تو کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ہر وقت ادھر ہے اس باکس کی, تو چوکیداری نہیں ہو سکے گی, کام مضبوط ہونا چاہیے. ہاں جہاں آمد و رفت زیادہ ہو نا, ایسی مسجد میں جیسے آپ فیضان مدینہ ہے, یہاں مدنی تربیت گاہ کے پاس اگر کھلا صندوق میں باکس رکھا ہو نا بالفرض, تو اس میں سے کوئی بھر کر لے جانے کی ضرورت نہیں کرے گا, کہ یہاں مدنی تربیت گاہ ہر وقت آباد ہوتی ہے اور یہ خادم انہار سین اور یہ سب نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ یہاں آدمی یہ کاغذات اٹھاتے ہوئے ڈریں گے یہ بیچنے والے. تو ایسی جگہ پر کھلا رکھنے میں بھی حرج نہیں, موقع محل کے حساب سے ترتیب فرمائیں. اسی طرح جو سماجی ادارے ہیں اگر وہ بھی یہ کام کریں تو مدینہ مدینہ. لیکن یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی وہ پھر نکل جائی گئی, کہ اب جیسے باکس بنائیں گے اس کے لیے تنخواہ دار آدمی بازو کا رکھنا پڑے گا, اگر ہلکا نگران کو بولو گے تو جا کر سمندر میں دیا تو پھر یہ کام شاید ختم ہو جائے گا, چلے گا نہیں. تو اس کے لیے کابینہ سطح پر یا ڈویژن سطح پر یا قصبہ سطح پر یہ اوپر سے کوئی آدمی رکھنا پڑے گا جو سارے حلقوں میں علاقوں میں گھوم گھوم کے جمع کرے گا, ان کو علاقے تقسیم کرنے پڑے گا, وہ جمع ہو کر ٹھنڈے کرے گا, تو یہ چلے گا نظام ورنہ نہیں چلے گا. یہ ذمہ داران اراکین شورا یہ سب نوٹ کر لیں, جوش میں آ کر آپ کو حلقے والے بول دیں گے کہ ہم جان بھی قربان ہے, تو پہلی بار تو یہ اپنا سر کٹا دیں گے لیکن دوسرا لگوا لیں گے اور اس میں بھیجا نقلی ہوگا, پھر یہ نہیں اٹھائیں گے, امکان یہ مشورہ باپا جیسے کوئی اتفاق سے دوسرے نہیں. جو میں صحیح جو اور کچھ بات کہنے لگا تو بھول جاؤں گی, یہ تو ایک تنظیمی پوائنٹ تھا کہ جو اگر اس کو کامیاب کرنا ہے تو یوں کرنا ہوگا کہ ہم کو مرکزی طور پر آدمی فراہم کرنے ہوں گے, ان کو تنخواہ دار مفت میں. آپ کو پتا کہ جنازہ بھی نہیں پڑھاتے اب, اب جنازے کے بھی مطلب باقاعدہ سماجی جو ادارے ہوتے ہیں وہ جنازہ پڑھانے والا بھی رکھتے ہیں. گورکن آ رہے ہیں کل, گورکن میں مفت میں نہیں دفناتے, جو کرتے ہیں بس اللہ ان کو ہدایت دے باز غور کر بلکہ اکثر. اچھا خیر, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نئے کام کا اضافہ ہے اور مفتیان کرم سے ہم کو اس میں مشورہ کرنا ہوگا کہ آیا دعوت اسلامی کے چندے سے یہ سب کام کرنا جائز ہوگا یا نہیں, اس میں خرچہ ہوگا. ہلکا نگران جیب سے نہیں کرے گا خرچہ, کوئی بھی جیب سے نہیں کرے گا, باکس مفت نہیں آتے, پیسوں سے آتے ہیں. آپ نے ابھی آپ کو مشورہ ملا, آپ نے ایک اپنا ذہن اپنے اندیا فرما دیا کہ یہ کام آپ کی سمجھ میں آتا ہے. اب اس کام کے کرنے کے مدنی پھول تنظیمی طریقے کار اور اس کی جو بھی رہنمائی شرعی رہنمائی وغیرہ لینی ہے یہ سب لے کر آپ نے ابھی بھی کچھ مدنی پھول تو ابھی بیان کر ہی دیے ہیں اس کام کو کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے سارے شرعی رہنمائی لینے کے بعد ہم کل کے مدنی مذاکرے میں اس کا باضابطہ اعلان کر دیں گے کہ یہ کام کیسے ہوگا, کون کون کرے گا اور کس انداز سے کرے گا. ٹھیک ہے نا بابا, ان شاء اللہ. حاجی شاہد سن رہے ہوں گے, آئیے ہیں مدنی مذاکرے کے تو ویسے ہی پابند نہیں ہے اب ماشاء اللہ با جماعت سن رہے ہیں, ویسے سنتے ہیں یہ عام طور پہ ان کو دیکھا ہے. اگر مقابلہ کیا جائے نا شاید کہ کس نے آج تک مدنی مذاکرے سب سے زیادہ لکھے ہیں, تو میرا حسن ظن ہے کہ شاید اس میں ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ فرسٹ آ جائیں گے. میرا حسن ظن ہے. کیا بات ہے مدینے کی. اچھا ٹھیک ہے, اب سوال چلا ہے میرا خیال ہے. جی اب باقی ہے, ابھی باقی ہے اس میں. سوزوکی میں آتے ہیں قرآن پاک تو وہ ڈالا بول لیتے ہیں غالباً ڈالا, یہ اوپر والے حصے کو بولتے ہیں, نیچلے حصے کے اندر قرآن پاک ہوتے ہیں, اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ظاہراً بالکل بے ادبی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم نیچے ہو اوپر بندہ بیٹھے، یہ تو صاف صاف بے ادبی ہے۔ اب یہ کہ اتنی تعداد میں جب قرآن کریم لادے ہیں تو اب جو اوپر بیٹھنے کے بجائے ڈرائیور کے برابر سیٹ تو ہوتی ہے، وہاں بیٹھ جائے آدمی بابا، اس میں یا وہیں کوئی جگہ کر رہے نیچے بیٹھ جائے، اس کا آلٹرنیٹ تو موجود ہے بابا۔ اس میں بھی جو کھلی سوزوکی ہوتی ہے نا، جی جی، یہ اس میں دیکھا جاتا ہے، یہ ڈالا سے مراد ان کی جو سوزوکی جو منڈیر ہوتی ہے نا، یعنی جو یہ منڈیر پر یہ بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی قرآن پاک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، صندوق رکھے ہوتے ہیں، صندوق بھی اور بعض جگہ پر کھلے بھی ہوتے ہیں، کھلے بھی ہوتے ہیں، جی ہاں۔ اور مطلب بعض تو اس میں بے باغ اتنے بھی تھے کہ وہ باقاعدہ وہ قرآن پاک، چونکہ فل گاڑی لوڈ ہوتی تھی تو بسا اوقات اس کے اوپر بھی چڑھ جاتے تھے، لیکن یہ کہ اب یہ کم سے کم اتنا ہوا ہے کہ وہ ڈالے کی جو منڈیر ہوتی ہے اس منڈیر کے اوپر یہ مال لاتے لاتے بیٹھتے ہیں، اور اگر نہیں نہ بیٹھے اور وہ آگے ہی بیٹھے رہے تو پھر وہ پیچھے سے اٹھا کے لے جائے گا۔ نہیں، اس کا طریقہ ہے نا، یہ باہر ملکوں میں جو طریقے ہیں نا وہ ہمارے رائج نہیں ہے، ایسی پیکنگ کرتے ہیں اوپر سے تال پتریاں ڈال ڈول کر کسی کے مجالے کو ہاتھ بھی لگا جائیں، یہ اتنی تکلیف کرتے نہیں ہیں، یہ نہ صحیح باندھتے ہیں۔ اب یہ کہ جو کتاب والے جو ہے نا، کتابوں کی دکانوں والے اس طرح کے جن کے کام ہے، اگر ان کا جذبہ ہو نا سب مل کے یہ کریں گے نا کہ ہم اسی صورت میں اٹھوائیں گے کہ ہم کو اسی طرح پیکنگ کر کے لے جائیں گے، اوپر کوئی نہیں بیٹھے گا، ڈالے پہ نہیں بیٹھے گا، ڈالے بیٹھتے ہوں تو پھر ٹانگے بھی لمبی کرتے ہوں گے، ٹانگے لگتی بھی ہوں گی معاذ اللہ، تو یہ اس پہ کوئی ادھر بیٹھے گا نہیں، تو اگر یہ اس طرح سب مل کے کریں گے نا تو سب ہو جائے گا، ورنہ اپنی دال پتری رکھ لے کہ جب اپنا یہ اس طرح کا لوڈنگ ان لوڈنگ کرنا ہو تو تال پتری ڈلوا دے اس پہ غور کرے، خود اپنا سیلف سروس مدنی سسٹم بنا لے اپنا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ قرآن کریم کا ادب تو بہت ضروری ہے، ادب تو ایسا آدمی کو چمکاتا ہے کہ ایک حکیم تھا، وہ حکیم یا گورنر، پرانی کتابوں کا قصہ ہے، اس کا ہو گیا انتقال، اس کو خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ میں تو بہت ظالم اور گناہگار تھا، مگر بس میں ایک بار اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے پڑوس سے کہیں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آنے لگی، میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، میں اپنے تخت سے اتر آیا اور زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پر بیٹھ گیا اور ادب سے بیٹھ کر میں نے وہ غور سے سننا شروع کیا، تو مجھے مرنے کے بعد پتا چلا کہ اس ادب کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا۔ جو زانو بٹھاتا رہتا ہوں نا میں آپ کو، میری حکمت ہے ادب، جتنا ادب کریں گے، یہاں بھی قرآن سنتے حدیث سنتے تلاوت میں بھی لوگ باتیں کرتے ہوں گے، نہیں سننا چاہیے، بلکہ جو سننے کے لیے حاضر ہوا قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہے اور وہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے، جیسے اجتماع میں تو یہ سننے کے لیے تو آئے، تو ان پر تو فرض عین ہوگی، ہر ایک پر فرض ہے کہ اس کو کان لگا کر غور سے سنے، نہیں سنے گا تو گناہ گار ہوگا، فرض ہے غور سے سنے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپا وہ حاتم اسم، ان کا جو واقعہ آپ نے بشیر حافی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ جو آپ نے بیان فرمایا، ان کی بہن کا ایک واقعہ جو ہے وہ مفتی شریف القمری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نصرت القاری میں لکھا ہے کہ وہ کس قدر احتیاط پر مبنی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ایک مسئلہ پوچھا کہ میں جو ہے وہ سوت کاٹتی ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے تو اس میں سرکاری خزانے سے جو لالٹین ہوتی ہیں وہ جل رہی ہوتی ہیں، تو اس کی روشنی آتی ہے، تو کیا اس میں میں سوت کاٹ سکتی ہوں؟ تو اس پر امام احمد بن حنبل رو پڑے، ان کا مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ آؤ آئی کہاں سے ہو؟ تو بتایا کہ میں بشرے حافظ رحمۃ اللہ تعالی کی بہن ہوں. فرمایا تقویٰ تمہارے گھر ہی سے نکلا ہے. مرحبا. سود کاتنا, سود کھانا نہیں ہے یہاں, یہ سمجھتے پوری سمجھ نہیں پڑتی. سوت یہ پہلے چرخے چلائے جاتے تھے اور دھاگا اس سے مطلب لپیٹتے تھے, اس طرح کا کچھ ہے. سوت کاتنا, سوت تے دال نہیں اور کاتنا کھانا نہیں, کیونکہ وہ پوری شادی جلدی میں سود کھاتی تھی. سود کھاتی تھی اس کے تقوی سے کیا تعلق؟ تو بادشاہ کی روشنی میں سود کیوں نہیں کھاتی, کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ عموماً یہ بادشاہوں کی اور اس طرح کے جو حکمران طبقہ جو ہے یا پولیس والے, اس طرح کے جو جتنے بھی لوگ ہیں نا, یہ عموماً ان کی آمدنی اچھی نہیں ہوتی, ان میں حرام بہت شامل ہوتا ہے عموماً. سب کی میں نہیں کہتا, اس وقت یہ تھا تو اب تو یار تو بھائی تو بھائی رشوت کے بغیر تو اب تو ہمارے یہاں تو کم از کم قدم اٹھانا مشکل ہو گیا, ایسے حالات پیدا ہو گئے. سرکاری اداروں میں جو کام کرتے ہیں نا وہ انہیں گورنمنٹ کے اداروں میں, اس کے لیے تو لوگ مرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی نوکری ملے, رشوتیں دے کر نوکریاں لیتے ہوں گے. اس لیے کہ اس میں پھر اندھی بہت چلتی ہے, چھٹیاں بہت کرتے ہیں, دیر سے جاتے ہیں, جلدی چلے جاتے ہیں, بہت یہ سب اس طرح جتنا جتنا یہ اس طرح گھپلا کرتے ہیں اور جو ان کی قانونی چھٹیاں بنتی ہیں اس کے علاوہ یہ کرتے ہیں, تو اتنے اتنے حصے کی تنخواہ ان کی حرام ہو جاتی ہے, نہیں کھا سکتے. یہ کاغذ ہی کے چننے کے تعلق سے ایک حکایت فضا نے سنت میں ہے, وہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ ایک بار ایک نوجوان میرے پاس ملاقات کے لیے آیا, بولا کچھ تعویذ کا مانگا دعا کا, بولا کہ میرے باپ کے لیے دعا کرو, میرا باپ جو ہے نا یہ میرے پیسے نہیں کھاتا, میرے پیسوں سے نہیں کھاتا اور کاغذ اٹھاتا رہتا ہے, اس کے لیے دعا کرو یہ صحیح ہو جائے. میں نے اس کو پوچھا کہ تم کیا سرکاری نوکری کرتے ہو؟ بولا ہاں. تو پھر میں سمجھ گیا, میں نے کہا سرکاری نوکری جو ہے نا یہ مطلب چھٹیاں اور یہ سب ہوتی ہیں عام طور پہ اور احتیاط نہیں ہوتی, اس لیے تنخواہ کا کچھ نہ کچھ حصہ لوگ حرام کر دیتے ہیں. تمہارا باپ جو ہے نا وہ تقوی کی وجہ سے تمہارے پیسے نہیں کھا رہا ہوگا, اور یہ کاغذ چنتا ہے تو یہ اللہ اور رسول کے نام ہوتے ہیں کاغذ میں, تو یہ اس طرح چنتا ہوگا. میں نے بولا کہ تم اپنے باپ کی خدمت کرو, میرا سلام بولو, میرے لیے دعا کروانا. اچھا یہ میں نے بیان میں یہ حکایت بیان کی کہ بھائی ایسا ایسا ہوا تھا. تو پھر آخر کار یہ اتفاق سے ٹنڈو آدم والے آئے ہوئے نا, وہ صاحب بھی ٹنڈو آدم کے تھے, تو وہ تشریف لائے تھے, میری ملاقات بھی کہ میرا بیٹا تھا وہ, تو بالکل صحیح سلامت ہے, عقل بھی سلامت ہے, بالکل سمجھدار تھے, واقعی سمجھدار تھے بابا. آپ اس کے بیٹے ہیں, آپ وہی ہیں جو میرے پاس آئے تھے, لا الہ الا اللہ تو مغربی ولی میں آ گئے, یہ بتائی ہوتے تھے یار نوجوان تھے, تو حکایت کی حکایت بن گئی. اب والد صاحب کہاں ہیں؟ حیات ہیں نا ابھی؟ سلام عرض کرنا میرا, اب بھی کہہ رہے تھے ان کو مائک دو, میں تو سب کو سمجھ میں مائک شاید ہوگا, وہ حاجی امین کے پاس مشرق میں ہوگا یا مغرب میں. یہ واقعی یہ وہی نوجوان لڑکا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, میری داڑھی منڈا ماڈرن بالکل, تو باپ کو پاگل بنا رہا تھا. تو پاگل ہے, باپ کا پاگل ہے یار. سبحان اللہ, دیکھو یہ نیکوں کی برکتیں ہیں, باپ نیک تھا بیٹے کو راستہ مل گیا. حکایت میں مزید اضافہ ہو گیا. اب تک جو حکایت تھی نا وہ ادھوری, وہ اس کی کوئی ویڈیو نہیں تھی, اب اس کا ویڈیو کا ہم کو کلپ بھی مل گیا ہے. پتا نہیں کتنے باباؤں سے تعویذ لیے ہوں گے کہ میرا باپ پاگل ہو گیا ہے, تو فیضان مدینہ میں کو صحیح کا تعویذ مل گیا, مدینہ اولیا آ گیا اس کا الحمدللہ. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں آج سے 15 15 سال ہو گئے تقریباً میں آپ کے پاس ہی آیا تھا, اور اس وقت واقعی میری داڑھی وغیرہ جو ہے وہ نہیں تھی, چھوٹی تھی, پتہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھوڑا. تو داڑھی رکھی تو نہیں تھی, ماڈرن تھے. جی جی, پین شرٹ وغیرہ بھی پہنتا تھا. میں ابھی بھی اسکول میں پڑھاتا ہوں, ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر. ترقی ہو گئی ہے, مطلب میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے اس کے اوپر پڑھا رہا ہوں. تو اس وقت میں نے آپ سے جو ہے نا یہ عرض کی تھی, اس وقت کے والد صاحب جو ہے نا وہ پیسے وغیرہ وہ اپنے خود ہی, وہ خود بھی وہاں رہے مینیجر وغیرہ وہاں پہ پہلے سے, اپنی ٹیکسٹائل مل تھی, تو میری وہ اس وقت استعمال نہیں کرتے تھے وہ. اب ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ استعمال کرنے لگے پیسے. آپ نے ڈیوٹی صحیح دینی شروع کر دی تو استعمال کرنا شروع کر دی ہم نے. جی ہاں, تو وہ نے آپ سے عرض کی تھی دعا کے لیے بھی. تو اور وہ والد صاحب کاغذ وغیرہ اٹھاتے ہیں ابھی بھی پورے شہر سے وہ, اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, آپ ابھی ذکر کر رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یقین کیجئے گا کہ آپ واقعی سچے مرشد ہیں, آپ سچے مرشد ہیں. میرے دل میں تھا کہ آپ جو ہے وہ میں کس طریقے سے آپ سے بات کر لوں, میرے دل میں ہی آ رہی تھی یہ بات. تو وہ آپ نے موقع ایسا دے دیا اور مجھے کھڑا ہونا پڑا, پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو والد صاحب جو ہے نا وہ پورے کاغذ وغیرہ اٹھا کر, میں سزوکی بھی ان کو لے کر دی ابھی, تو وہ الحمدللہ وہاں پر جو ہے نا وہ جمع کر کے اور وہ فیس ابھی اللہ ہی ڈالتے ہیں. اللہ اللہ. دوسرا آپ جیسے وہ ڈبوں کا ذکر کر رہے تھے, تو وہ ڈبے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا لے کے چلے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی, تو اس کی جگہ پر ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ لگا رکھے ہیں یہ اپنا بورے وغیرہ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں اس کی جگہ پر. تو الحمدللہ یہ حیدرآباد سے بھی وہ ترکیب ہے, وہ پھر سمندر کے اندر جا کے اس کے اندر ڈال کر آتے ہیں, یہ سارا جو ہے نا اللہ کا شکر ہے. ٹنڈو آدم تو اس کا مطلب اٹھ جائے گا اس کام میں اپنے. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ مدینہ مدینہ. آپ کو یار کوئی 12 ماہ 25 ماہ وقفے مدینہ کوئی اعلان کرو یار. انشاءاللہ 12 دن قافلے کا میں جو ہے نا آپ سے بات چیت کی وجہ سے جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. وہ 12 ہی ہے تو 12 دن, 12 ماہ کی زندگی میں ایک بار 12 ماہ بھی دینے ہوتے ہیں نا سب کو. یہ اپنا ہے اعلان ہے, اب جو دے خوش نصیب. کوئی ایسے ترکیب کرو ہے 12 ماہ کی بھی چھٹیاں, کوئی لمبی چھٹی لے لو. انشاءاللہ کوشش کروں گا میں. مطلب ہر مہینے 3 دن سفر کی بھی کوئی ترکیب رکھی ہے. مدنی مالیہ ڈویز میں ذمہ دار بھی ہوں ٹنڈو آدم. ماشاء اللہ, مزے کو مزہ آ گیا, پہچان میں نہیں آ رہا آپ کیسے تھے یار. اللہ اللہ. پاپا ابھی ایک اسلام بھائی کا میسج آیا تھا, جو آپ نے شہزادہ حضور کی جو احتیاط کے بارے میں ارشاد فرمایا, تو انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جب سے پاپا نے ذہن دیا ہے میں کسی مسلمان کی طرف ہی پیر نہیں کرتا ہوں. یعنی مدنی قافلے میں بھی جب میرا سفر ہوتا ہے تو میں کسی مسلمان کی طرف ہی پیر نہیں کرتا ہوں, وہاں احتیاط کرتا ہوں سونے میں بھی کہ میرے پاؤں جو ہے وہ کسی مسلمان کی طرف نہ ہوں. یہ کس نے کیا میسج؟ یہ زمزم نگر سے. کسی نے کیا؟ جی بابا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے اپنے بچوں کے نام محمد احمد رکھے, تو میں بھی میری بھی کوشش یہی رہی کہ میں اپنے بچوں کی طرف پاؤں نہ کروں. یہ کیونکہ اب کسی مسلمان کی طرف پاؤں نہ کرنا یہ ہے بڑا دشوار کام یار, کیونکہ اب مدنی قافلوں میں کیا کریں, مسجد میں اتنی گنجائش ہوتی نہیں ہے کہ پوری مسجد کا ایک ہی آدمی گھیر لے سو جائے, پاؤں تو ہوں گے. یہ نہیں پھر آپ کی یہ ادب آپ کے قافلوں سے روک دے, آپ کو قافلوں میں سفر ہی نہ کر سکیں, تو اس نے کچھ صلاح کرنی پڑے گی آپ کو. آپ سونے میں جگہ ایسی لے نا کہ آپ کے پاؤں دیوار کے ساتھ ہو, کوئی سو ہی نہ سکے وہاں, بلکہ پھر آپ دوسروں کے قدموں میں رہیں, تو قافلے مت چھوڑنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری, ہماری پاک سرہندی کابینہ, بھٹائی کابینہ اور قادری کابینہ کے اسلام بھائی جو یہاں پر تشریف لائے ہیں تربیتی اجتماع کے لیے 3 دن کے لیے, اور قافلہ کورسز بیرون ملک کے اسلام بھائی بھی, انشاءاللہ عزوجل کل ظہر کی نماز کے بعد نگران شورا ان تمام اسلام بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے سنت و برا بیان فرمائیں گے. اور یہ بیان ظہر کی نماز کے بعد میلاد حال سے ہوگا. تقریباً اجتماع کا جو آغاز ہے وہ تو ہم فوراً ہی کر دیں گے, نیچے ہلکے وغیرہ لگیں گے. نگرانی شورا کا سنت و برا بیان تقریباً 3 بجے کے آس پاس یہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا انشاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں محمد عباس شبیر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. دیکھا گیا ہے کہ آپ مدنی چینل پر ہر نیک اور جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتوں کا ذہن عطا فرماتے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ اخبار پڑھنے کی اچھی اچھی نیتیں عطا فرمائیں، شکریہ. میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اخباروں میں غیبت کے غیبتوں کا سلسلہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے میں اخبار پڑھنا کیسا ہے؟ میرا نام کاشف اتاری، میں حیدرآباد شہر سے بات کر رہا ہوں. بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اس نیت سے اخبار لینا کیسا کہ میں اس میں دینی باتیں پڑھ سکوں؟ محمد انعام اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جان، اخبار پڑھتے ہوئے بد نگاہی سے کیسے بچا جائے، مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. میرا نام محمد یاسر ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ دعوت اسلامی کی یہ ویب سائٹ کھلی ہے، اس پر مدنی چینل اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. میری امیر اہل سنت سے یہ عرض ہے کہ ہم مدنی اخبار کی خوشخبری کب سنیں گے؟ میرا نام سکندر ہے، کراچی کا رہنے والا ہوں، اخبار سپلائی کرتا ہوں. بابا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کون سا اخبار پڑھتے ہیں؟ مدنی اخبار کی خوشخبری کب سنیں گے، آپ کون سا اخبار پڑھتے ہیں؟ ان دونوں کو ملا لیتے ہیں اپنے، میرا جواب ہو گیا. مدینہ کون کون سمجھا میرا جواب؟ سمجھ گئے تو بولو تو پتا چلے. بپا، ہم اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ گئے. ہاں، جو جیسا سمجھاؤ، کہ نہ مدنی اخبار نکلے نہ میں پڑھوں اخبار. اخبار کا پڑھنے ہے سے، میں تو اخبار سے بہت ڈرتا ہوں. عام طور پہ اخبار میں عورتوں کی تصویریں جو ہوتا ہے وہ کم ہے. اب فلمی اشتہارات ہوتے ہیں، ایکٹریس گندی عورتیں نکھار کر سجا کر پورا پورا آدھا آدھا پیج بھر دیتے ہیں، پورا پورا پیج بھر دیتے ہیں ان کی تصویروں سے. اور پھر وہی پوچھا ہے، غیبتوں کی خبریں، تہمتوں کی خبریں، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی خبریں، اور خدا جانے کیا کیا بھرا ہوتا ہے آج کل کے اخباروں میں اکثر. تو اخبار پڑھنے کی نیتیں تو کیا بتاؤں میں، اخبار میں اخبار سے بچنا جو ہے نا، اخبار میں گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. یعنی ہم، میں اخبار پڑھنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا، اگر کوئی بد نگاہی سے بچ کر، گناہ بھری خبریں پڑھنے سے بچ کر، کوئی ایسی مذہبی خبر پڑھ لیتا ہے یا مذہبی آرٹیکل پڑھنے میں بھی، میں مطلقاً اس کو بھی کیسے جائز کہہ دوں؟ کیونکہ صرف سنی عالم کا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں، بد مذہب کا جائز نہیں ہے پڑھنا، بد مذہب کی کتاب پڑھنا جائز نہیں ہے. پھر دوسرے آرٹیکلس تو اس میں بارہا کفریات لکھے ہوتے ہیں. میں ہر اخبار کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس طرح خبروں میں کہ کوئی کسی کی مطلب عزت کسی نے لے لی، گناہ کیا، ٹھیک ہے نا، چروی ثبوت کا تو ہمارے یہاں بس اللہ نصیب کرے وہ دور کے حقیقی شرعی ثبوت کی صورت بنے، شرعی ثبوت ہوتا نہیں ہے. لیکن اس عورت کی عزت ایسی اچھالی جاتی ہے ہمارے یہاں، بار بار اس کی تصویریں دی جاتی ہیں، جو پکڑا گیا اس کی تصویریں دی جاتی ہیں، اور شرعی ثبوت نہیں ہوتا اخبار والوں کے پاس کہ واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے. اور ایسے یہ بدنام کیے جاتے ہیں کہ ان کی نسلیں بھی بیچاری جو ہے نا شاید یہ سر نہیں اٹھا سکیں گی اور اتنی بدوائیں دیتی ہوں گی. جس کا بھائی ہے, جس کا بیٹا ہے, جس کا باپ ہے, جس نے ایسا کام کیا, ان کی کتنی بے عزتی ہوتی ہوگی. اچھا پھر اس نے ایسا کام کیا, یہ تو الزام ہے, کیا نہیں کیا یہ رب جانے, ٹھیک ہے نا, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا. تو اب اگر کوئی ایسا کام کرے بھی تب بھی وہ پکڑا بھی گیا, چلو کسی نے دیکھ لیا کہ بھئی فلاں نے ایسا گندا کام کیا یا اس کو پتا چل گیا, تو یہ بتائیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے, کون سا ڈھول پہنیں گے, چھوٹا بڑا؟ تو ڈھول پہننا نہیں ہے, نقارہ پہننا نہیں ہے, بلکہ ہمیں حکم ہے کہ تم کسی کے عیب چھپاؤ گے تمہارے عیب اللہ چھپائے گا, ہے نا مضمون حدیثوں میں نا, تم اگر کسی کا عیب کھولو گے قیامت کے دن تمہارے عیب کھول دیے جائیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیں تو مسلمانوں کے عیب چھپانے کا حکم ہے, ہم اگر اس کو بدنام کریں گے تو نتیجتاً کیا ہوگا. اب شرعی سزائیں جہاں ہیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ اگر اس کو کوئی اسلامی حکومت ہو, اسلامی قضا ہو, اسلامی عدالت ہو, اور اس کو اگر وہ اس قابل ہو کہ جیسے کہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر کنوارے نے ایسا کام کیا اور شرعی ثبوت ہو گیا, یا تو اس نے خود تسلیم کر لیا یا شرعی گواہ, چار تین بھی ہوں گے تو یہ تینوں پھنسیں گے, ان کو کوڑے لگیں گے. قصف چار شرعی گواہ پیش کیے جائیں اور ان چار گواہوں کو بھی قاضی طرح طرح کے سوالات کرے گا جو شرعی طریقہ اس کے مطابق, خالی ان کا ہاں کہہ دینا ویلڈ نہیں ہوگا, ان سے طرح طرح کے سوالات کر کے قاضی جب مطمئن ہو جائے گا کہ واقعی انہوں نے دیکھا ہے, اور آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے اس میں, اور اس کی مثال دی گئی سرمے اور سلائی کی, اس طرح وہ دیکھے تو اس کی گواہی مقبول ہے ورنہ نہیں. تو اس لیے اس گناہ کا ثبوت جو ہے نا یہ ناممکن نہیں ہے لیکن قریب بنا ممکن ہے. تو اس لیے جو اخبار یہ کرتے ہیں نا, یہ آخرت میں کیا جواب دیں گے جو ایسا کرتے ہیں, جو بھی ایسا کرتے ہیں, اگر ناراض ہوتے ہیں ہماری خبریں نہیں چھاپتے, نہیں چاہیے ہم کو. اللہ کا کرم ہے دعوت اسلامی پہلے بھی اخبار کی محتاج نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. اگر کوئی اخبار والا ناراض ہو جاتا ہے نہیں چھاپتا ہے, معافی مشکل, اللہ کا کرم ہے. ہم کو مدنی چینل بند ہو جاتا ہے, معافی مشکل, ہم مدنی چینل کے محتاج نہیں ہیں. دعوت اسلامی مدنی چینل سے پہلے بہت الحمدللہ مشہور ہو چکی تھی, مدنی چینل تو ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوا ہم کو ملا ہے. یہ بھی دین کی خدمت کا طریقہ, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور یہ چلتا رہے کہ دین کی خدمت ہو رہی ہے. ایک سمجھا دیں گے بند ہو گئی تو ٹھیک, کام تھوڑی چھوڑ دیں گے, کام تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یوں میں جو صحیح بات عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی خبریں, طرح طرح کی خبریں جن کا شرعی ثبوت نہیں ہوتا اور جس کی کوئی شرعی مصلحت نہیں ہوتی بدنام کرنے کی, بعض صورتوں میں بدنام کرنے کی اجازت ہوتی ہے, بعض صورتوں میں نہیں ہوتی. تو یہ بہرحال اس کی تفصیلات کے لیے وہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے کہ اس کا نام ہے اخبار کے بارے میں, اخبار کے بارے میں سوال جواب. یہ شاید ہو سکتا ہے تاریخ اسلام کا ایک ہی رسالہ ہو اس طرح کا, کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کسی بھی لینگویج میں کہ ایسا بھی کسی نے رسالہ چھاپا ہو. یہ الحمدللہ یہ شرف دعوت اسلامی کو حاصل ہوا, اور اس میں آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے, ایسی ایسی اس میں معلومات ہیں. یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے, گھول کے پی لینا چاہیے, اتنا اہم ہے. اخبار والوں کو بھی پڑھنا چاہیے, صحافیوں کو بھی پڑھنا چاہیے, اخبار بیچنے والوں کو بھی پڑھنا چاہیے, سب کے لیے تو مدنی پھول ہیں کہ ان کو کیا کیا کرنا ہے. میرا بس چلے نا پاپا, تو دنیا بھر کے جتنے اخباروں کی زبان ہے نا, ان ہر زبان میں اس کا ہونا چاہیے ترجمہ, اور ہر اس ترجمے کے اخبار کے ساتھ یہ ایک رسالہ جانا چاہیے, اور یہ اخبار جس جس کے پاس اس دن جا رہا ہے نا, اس شخص کے ہاتھ میں یہ رسالہ اخبار سمیت چلا جائے. پہلے وہ رسالہ پڑھ لے اس کے بعد اخبار پڑھے اگر پڑھنا ہے تو. یہ میں جو ذہن تھا نا وہ میں نے عرض کر دیا. وہ پھر خدا والا اخبار کو دیکھے گا ہٹاؤ ادھر سے. پہلے ہی جوان لڑکیوں کی تصویریں ہیں تو مس ورلڈ کی تصویر ہے تو خدا جانے کیا کیا اس میں یہ لوگ ڈالتے ہیں اس کی کشش کے لیے. جن برائیوں کا آپ نے بھی بیان کیا نا بابا, مطلب ایک تو تصویر, فلمی اشتہار یا جو بھی سرائی, لیکن اس وقت جن مدنی پھولوں کا آپ نے بیان کیا, عیبوں کا یا جو بھی رسوائی کا, بغیر تحقیق کا, غالباً ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ کروڑوں اخبار بین اخبار پڑھنے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ کہا اتنے دس دس پندرہ پندرہ پچیس پچیس سال ہو گئے کبھی اخبار پڑھتے ہوئے شرعی اس شرعی نقطۂ نظر کی طرف آپ کی توجہ گئی ہے, ہو سکتا ہے شاید یہ کروڑوں اخبار پڑھنے والے کہیں گے نہیں کبھی اس کو سوچا تو تھا نہیں, ہم تو ڈھونڈتے تھے کہ آج کیا ہوا ہے. تو یہ ایپ کھولنا, ایپ بیان کرنا, ایپ پڑھنا, اس کی شرعی تحقیق, اس کی اتھینٹیکیشن, ان تمام کے متعلق طبیعت تو سوچ ہو تو نا, بلکہ یہ ہوا اخبار بند. اب جو اخبار بند ہونے کے بعد جو آفس میں بیٹھ کے تبصرہ ہوگا وہ اس خبر پہ تبصرہ ہو رہا ہے. اب جو اس خاندان کے جو کمزوریاں اور برائیاں مزید بیان کی جائیں گی اور جو اس کے اوپر یہ اب مزید اپنی جو زبانی اخبار چلا رہے ہوں گے نا اس کی تو گنتی نہیں ہے, تفصیل ہی الگ ہے نا جی. ان کو تو بالکل اب وہ اور مطلب کہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. نہیں یہ اخبار والا سوچے کہ اگر اس کی بہن بھاگ جائے یا اس کی بیٹی بھاگ جائے کچھ بھی نہ کرے, گندا کام نہ کرے, اس کا کوئی یعنی کہ چرچا بھی نہ ہو, خالی بھاگ گئی اور یہ اخبار میں آ جائے کہ بھائی وہ اخبار کا فلاں مالک ہے نا اس کی بیٹی بھاگ گئی کسی آشنا کے ساتھ, کیا یہ اپنے اخبار میں یہ خبر چھاپے گا کیا؟ جب یہ اپنے اخبار میں نہیں چھاپ رہا تو جس کی چھاپ رہا کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے, وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ اتنا ہی آدمی سمجھ لے تو سمجھدار ہو تو سمجھے نا, خالی قلم پکڑنے سے سمجھدار تھوڑی ہو جا سکتا ہے, انگلش میں 1-2-3 اور اے بی سی ڈی بولنا شروع کر دے تو کوئی سمجھدار اس کو تھوڑی بولتے ہیں. سمجھدار وہ ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے, تو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے سے شرم و حیا رکھتا ہے. قیامت کی پیشی پیشے نظر ہوتی ہے جس کے, اندھیری قبر کی وحشت جس کے تصور میں ہوتی ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے. باقی اب پڑھا لکھا کیا, دھول پڑھا لکھا, قرآن تو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے پڑھا لکھا, نماز میں کتنے فرض ہیں تو اس, یہ تو اس کو مطلب کبھی سنا نہیں اس نے پڑھا لکھا, ایف اے سے ایف اے میں چلا گیا لیکن اس کو مطلب جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتی. یہ اس کو کوئی پڑھا لکھا بولیں گے, آپ ہوشیار بولیں گے, سمجھدار بولیں گے؟ سمجھدار وہ ہے جس نے اللہ اور رسول کے احکام کو سمجھ لیا, جس نے قرآن و حدیث کی اہمیت کو سمجھ لیا, جس نے اسلام کی روح کو سمجھ لیا, وہ سمجھدار ہے. باقی کوئی سمجھدار نہیں ہے دنیا میں. دنیا بھی اعتبار سے ٹھیک ہے سمجھدار پڑھا لکھا ہم لوگ کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں جو سمجھدار یا پڑھا لکھا جو میں کہہ رہا ہوں کوئی مسلمان اس کو اپیل نہیں کر سکتا, ورنہ سمجھدار تو آپ کو پتا چور بھی ہوتا ہے. چور اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ ہم آپ ظاہر ہے کہ ہم کو چوری نہیں کرنا آتی, وہ اتنا سیاح ہوتا ہے کہ چوری کس طرح کرنی یہ اس کو معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی ایک میری طرف آ رہے تھے ٹفن باکس لے کر, اس کا ایک چٹکلا ہوا تھا, میں آپ کو سمجھداری بتاتا ہوں ان کی. اور اسلامی بھائی بےچارے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی سمجھ نہیں تھی ان کی, تو یہ مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوئے, انہوں نے اپنا ٹفن باکس کھانے کا کھانے سے بھرا ہوا اپنے آگے رکھا, تو ایک نے آواز دی مولانا ذرا پیچھے رکھ دو اس کو پیچھے, تو اس نے غریب نے اٹھا کر پیچھے رکھا, جب سلام پھیرا تو نہ وہ ٹفن باکس تھا نہ وہ جس نے کہا تھا کہ مولانا پیچھے رکھو نہ وہ تھا, ٹفن باکس لے کر گویا وہ چلتا بنا. یہ چور ہوتا ہے, چور سمجھدار ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اس کو سمجھدار بولتا نہیں ہے. اسی طرح ڈاکو سمجھدار بھی ہوتا ہے دلیر بھی ہوتا ہے, کیسا دلیر ہوتا ہے, تو ان کو کون عقل بند کرے گا, بیوقوف ہے اپنی جو, کیونکہ اس لیے بیوقوف ہے کہ آخرت کو برباد کر رہے ہیں, دنیا کو تنگ کر رہے ہیں, ستا رہے, تو اس لیے ان کو عقل مند نہیں کہتے. عقل مند وہی ہے جس کی سمجھ میں اسلام کے احکام آ گئے, جس کی سمجھ میں میرے آقا کی سنتیں آ گئی, وہی سمجھدار وہی عقل مند. اللہ ہم کو سمجھدار بنا دے, ہمیں عقل مند بنا دے, یعنی ہمیں عقل سلیم عطا کر دے, سلیم عقل، سلامت عقل، سلامتی والی عقل، آخرت میں سرخرو کرنے والی عقل عطا کر دے. تو بہرحال یہ کہ اخبار والے ناراض نہ ہو، میں نے اخبار کس طرح چلانا چاہیے شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی بھی نشاندہی کر دی ہے، اس رسالے میں کی گئی ہے، تو اس کو پڑھ لیجئے اور اس طرح آپ اخبار چلائیے اگر چلا سکتے ہیں تو. باقی آج کل کے تقریباً اخبار جو ہے نا وہ جس طرح کے ہوتے ہیں اس میں میرا خیال تبصرے کی حاجت نہیں ہے، بڑھ چڑھ کر چٹکلے دینے ہی پڑتے ہیں ان کو تاکہ اخبار بکے. تقریباً سب کا پھر بھی احتیاط میں 100% کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، جو پڑھتا اس کو میں گناہگار نہیں کہتا، لیکن یہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں گناہگار ہوں یا ثواب دار ہوں. ایکٹریس کی تصویر آئی، آنکھیں بند کر لی تھی یا دیکھی تھی؟ دیکھی تھی. اب ثواب دار ہوئے گناہگار ہوئے؟ ثواب دار یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، ویسے ہی وہ تفنن کے طور پر کر رہا ہوں. اسی طرح کسی کا عیب پڑا کیا اس میں کتنے اس کے فضائل کیا ملیں گے جس کی میں نیت آپ کو بتاؤں، کہ کسی کا عیب پڑھو تو یہ نیت کر لو، غیبت پڑھو تو یہ نیت کر لو، تہمت پڑھو تو یہ نیت کر لو، دہشت گردی کی خبر پڑھو تو یہ نیت کر لو. یہ نیتیں کہاں سے لاؤں میں؟ اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں بھی ایک تعداد ہوگی جو اخبار پڑھنے کا جذبہ رکھتی ہوگی، اگر یہ بھی نیت کر لیں کہ اس کو پڑھنا ہے، اس رسالے کو. جی اسلامی بھائیو، یا جو ابھی ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہوں وہ بھی اس رسالے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ویب سائٹ پر بھی امید ہے یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا، مقتدی المدینہ سے بھی مل جائے گا، اور بہت سارے رسالے لنگر کرنے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ تو یہ وہ ایام ہے جس میں لنگر رسائل کی تعداد ہمارے یہاں عموماً بڑھنے کا امکان ہوتا ہے. تو جلوس میلاد میں بھی اگر اس طرح کے رسالے لنگر کیے جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی. مدینہ میں جب ملاقات کرتا ہوں تو میرے ٹیبل پر فرسٹ نمبر پہ یہی رسالہ رکھتا ہوں، کسی کسی کو اٹھا کے دیتا اس کو فرسٹ رکھتا ہوں. اس کی اہمیت اتنی ہے، بہت اہم. میں سب کو نہیں دیتا، میں کسی کسی کو دیتا ہوں. یہ جس کو چاہیے وہ مانگ کر لے، تو منع نہیں کرتا میں. یہ بہت تھوڑے ہاتھ اٹھے کہ ہم خریدیں گے، یا تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں شاید، وہی عرف میں جس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں. اچھا اب ہاتھ اٹھایا، ثابت کر رہے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. بپا سردار آباد میں بھی ہماری دار المدینہ مجلس والے بھی موجود ہیں بپا، اور یہ رسالہ گجراتی، ہندی، کینیڈین، رومن، اردو، سندھی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو جانے کا ایس ایم ایس موصول ہوا ہے. الحمدللہ ہو چکا ہے. جی جی ماشاء اللہ مرحبا. چھپ گیا ہے کہ نہیں؟ یہ ابھی ایس ایم ایس دوبارہ آئے گا شاید. تو یہ سب دیکھو نیت اسی صورت میں کرنی ہے جبکہ دل میں نیت ہو، ورنہ یہ ہاتھ اٹھانا یہ نہیں ٹھیک ہے. دار المدینہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، اگر یہ تینوں مل کر بھی صرف اپنا ہدف لے لینا اور ان کے گھروں میں کوئی کسی انداز سے اگر یہ رسالہ پہنچ جائے، اس کا اتنا زیادہ ہدیہ نہیں ہے، وہ ترکیب ایسی بنتی ہو تو امید ہے کہ لاکھوں کے ہاتھوں میں یہ رسالہ چلا جائے گا. ہدیہ معلوم ہو تو بیان کر دیجئے جن کو معلوم ہو. ہر رسالے کے لیے یہ ہدف رکھے جامعۃ المدینہ والے، مدرسۃ المدینہ والے، دار المدینہ والے، جو بھی ہماری مدینہ کے اسلام یا جو بھی رسالہ مقتدی المدینہ کا آئے نا، کوشش کیجئے کہ یہ کم از کم ہمارے پاس پڑھنے والے مدنی منع، مدنی منیا، طالبہ، طالبات جو بھی ہمارے پاس ہیں، ان کے ذریعے یہ رسالہ کم از کم ان کے گھروں میں چلا جائے. اس طرح دعوت اسلام اس طرح بھی جائے گی اور ان کے گھروں میں کم از کم مدنی چینل اور مدنی چینل چلتا ہو. اس کی ترکیب یہ ہماری مجالس کی ذمہ دار، یہ اپنے اہم ترین مدنی کاموں میں اس کو حصہ بنا لیں اس کا، تاکہ ہم جو مدرسے میں یا دیگر اپنی جگہ پہ جو ذہن دیتے ہیں، وہی ذہن جب ان کو گھر سے بھی ملے گا نا تو یہ مستقبل مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ورنہ پھر یہ متضاد اپوزٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا مدنی اخبار کب نکالیں گے بھی سوال تھا. تو مدنی اخبار نکالنے کا کوئی فی الحال ارادہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مدنی اخبار نام تو دے دیں گے، مدنی رکھ نہیں سکیں گے. وہ سیاسی خبریں تو مارا ماری کی خبریں اور ہر طرح کی خبریں اس میں دینی ہی پڑیں گی کہ بغیر اخبار چلے گا نہیں. ہزاروں مسائل ہوتے ہیں اس کے, بہت مسائل ہوتے ہیں. یہ اس دور میں اخبار چلانا کوئی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے, کوئی ارادہ نہیں. البتہ مدنی چینل پر مدنی خبریں ضرور آتی ہیں, تو یہ بولتا اخبار ہے, اس کو آپ پڑھ بھی لیا کریں, دیکھ بھی لیا کریں, سن بھی لیا کریں. بابا یہ 14 روپے بڑا جو اس کا سائز ہے وہ بڑے سائز میں 14 روپیہ ہدیہ اور جے بی سائز میں 7 روپیہ ہدیہ پدستی طلب کر سکتے ہیں. صرف 7 روپیہ؟ جی بابا. سبحان اللہ. اور بابا یہ سندھی اور ہندی گجراتی میں پرنٹ بھی ہو چکا ہے, چھپ چکا ہے. ماشاء اللہ, مرحبا. آج ہماری مجلس دار المدینہ کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں اور یہ ایک خوشخبری بھی لے کر آئے بابا. ماشاء اللہ. اور بابا ہمارے پاس بھی ایک اور خوشخبری جمع ہے, ایک ڈی وی ڈی بھی آئی ہوئی ہے اور اس کا بھی ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل. دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں تعلیمی سال 2014-15 کے لیے نئے داخلوں کے سلسلے میں آج یعنی 10 جنوری. تھوڑا اونچی آواز سے ارشاد فرمائیے. جی. الحمدللہ عز و جل. دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں تعلیمی سال 2014-15 کے لیے نئے داخلوں کے سلسلے میں آج یعنی 10 جنوری سے رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے. یہ رجسٹریشن کیا؟ رجسٹریشن یہ داخلے کے مرحلے کا ایک حصہ ہے, اور کیونکہ ہمارے پاس مطلب ایک لمیٹڈ تعداد میں سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں ایڈمیشن کے لیے, تو ہم نے آنے والے پیرنٹس کو مطلب ان کو زیادہ سے زیادہ اس پروسیس کا حصہ بنانے کے لیے ان کی رجسٹریشن کی ترکیب بنائی ہے کہ پہلے مرحلے پہ وہ اپنے بچوں کا جو کوائف یعنی جو بایو ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے وہ مجلس کو آن لائن اس کی ترکیب بناتے ہیں, مجلس کے اسلامی بھائی اس کو کمپیوٹر میں انٹر کر کے اور اس کے بعد جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کی شارٹ لسٹنگ کریں گے انشاءاللہ. تو اس دفعہ کچھ قرآن اندازی کا بھی سلسلہ ہوگا. اس پورے پروسیس میں انشاءاللہ زوجل جیسے آج 10 جنوری سے یہ ترکیب اسٹارٹ ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ 30 جنوری تک یہ جاری و ساری رہے گی, علاوہ اتوار و تعطیل. اور اس مرحلے پر 3 سے 4.5 سال کے مدنی منوں اور منیوں کے داخلوں کی رجسٹریشن یعنی پری نرسری اور نرسری کلاسز میں جاری ہے. الحمدللہ زوجل آج دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم کے داخلوں کے سلسلے میں رجسٹریشن مکاتب پر سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے اپنے مدنی منوں منیوں کے داخلے کے لیے رجسٹریشن کی ترکیب بنائی. تعلیمی سال 2014-15 میں پاکستان اور ہند کے ان مقامات پر مزید نئے کیمپسز یعنی شاخیں یا آپ اس کو برانچز ہی کہہ سکتے ہیں یہ انشاءاللہ کھولی جا رہی ہیں. باب المدینہ کراچی میں 6 مقامات پر, ان مقامات میں کورنگی, ملیر گارڈن, گلشن اقبال, اورنگی ٹاؤن اور الہلال سوسائٹی کے کیمپسز ہیں. اس کے علاوہ باب المدینہ کے علاوہ زمزم نگر یعنی حیدرآباد, فاروق نگر لاڑکانہ, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, سردار آباد فیصل آباد, مرکز الاولیاء لاہور, راول پنڈی, واہ کینٹ, گلزار طیبہ سرگودھا, گجرات اور سیالکوٹ میں بھی کیمپسز کھولے جا رہے ہیں. انشاءاللہ زوجل ہند میں 2 مقامات یعنی ممبئی اور تاجپور میں بھی رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے. نئے داخلوں کی رجسٹریشن 30 جنوری 2014 سے تک جاری رہے گی انشاءاللہ زوجل, علاوہ اتوار و تعطیل. رجسٹریشن کے اوقات صبح 9 سے سپہر 4 بجے اور جمعۃ المبارک کے اوقات صبح 9 سے 12 بجے تک ہیں. باب المدینہ میں ان مقامات پر نئے داخلوں کے لیے رجسٹریشن کی ترکیب بنائی گئی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دار المدینہ کے مکتب پہ ترکیب موجود ہے. دار المدینہ علی ہلال کیمپس, علی ہلال سوسائٹی, یونیورسٹی روڈ پہ ترکیب موجود ہے. دار المدینہ حفاظ کیمپس, دار السلام مسجد کولنگی 5.5 نمبر پہ. اس کے علاوہ دار المدینہ حفاظ عرشی مسجد اورنگی ٹاؤن نمبر 10 پہ بھی یہ رجسٹریشن کی ترکیب موجود ہے. باب المدینہ کے علاوہ ان شہروں میں بھی رجسٹریشن جاری ہے. زمزم نگر میں بھی رجسٹریشن کا مکتب قائم ہے, فاروق نگر لاڑکانہ, مدینۃ الاولیاء, سردار آباد فیصل آباد میں, مرکز الاولیاء لاہور میں بھی یہ ترکیب موجود ہے. اس کے علاوہ راول پنڈی, واہ کین, گلزار طیبہ سرگودھا, گجرات اور سیالکوٹ یعنی سیالکوٹ میں بھی رجسٹریشن کروائی جا رہی ہے. انشاءاللہ زوجل رجسٹریشن کے بعد اگلے مرحلے پر 14 فروری 2014 کو رجسٹریشن کی قرآن اندازی کے نتائج کا اعلان باب المدینہ اور دوسرے شہروں میں کیا جائے گا, اور رجسٹریشن کے نتائج کے ساتھ ہی مدنی منوں اور منیوں کے نام, ان کے ٹیسٹ اور والدہ کے انٹرویو کی ترکیب اور وقت کا اعلان بھی کیا جائے گا. دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں داخلے کی معلومات دار المدینہ کی ویب سائٹ www.darulmadina.net پر انگریزی اور اردو زبان میں موجود ہیں. یعنی جو پیرنٹس ایڈمیشن وغیرہ کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سروس اویلیبل ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر بھی تمام ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں. دار المدینہ کے کیمپس میں اضافے کے ساتھ ساتھ اخراجات میں بھی اضافہ ہوا ہے. الحمدللہ عزوجل دار المدینہ میں کوئی داخلہ فیس نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کسی قسم کی کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہے. لہذا حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سے التجا ہے کہ مزید دار المدینہ کھولنے کے سلسلے میں دعوت اسلامی سے رابطہ کیجیے اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے زیادہ ڈونیشنز کی ترکیب بنائیے. ڈونیشن کی معلومات دار المدینہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں. شعبہ نصاب کے اسلامی بھائی شعبہ نصاب کی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ عرض فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہا گیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ انگلش میں تو کافی اصطلاحات آپ نے استعمال کی تو میں تو نہیں سمجھ پایا, شاید یہ لوگ سمجھ جاتے ہوں گے نا, تعلیم بہت عام ہو گئی ہمارے یہاں. کیمپس کے معنی جی باپا کیمپس کھلے, اس کے میں یہ سمجھاؤں کہ وہاں دار المدینہ کھلے ہیں. جی باپا دار المدینہ کی نئی شاخیں کھلی ہیں. شاخ اور یار کہنے کو چھوڑو نا یار, ڈائریکٹ بول دو نا کہ فلا فلا جگہ دار المدینہ قائم ہو گئے, ہم بڈھے بڈھے سمجھ سکیں یار. جی فلا فلا پوتے کو پوتی کو داخلہ کروانا ہو تو ذرا سمجھ میں آئے. جی 17 نئے کیمپسز میں یعنی شاخوں میں داخلوں کی ترتیب بنائی گئی ہے. ٹینی پہ آ گئے دار المدینہ کھلے ہیں وہاں. جی 17 دار المدینہ کھلے ہیں. ہم مطلب مدنی مرکز قائم ہوا ہے, فیضان مدینہ قائم ہوا ہے, ہم یہ نہیں بولتے کہ ہم ادھر شاخ کھلی ہے. شاخ و ٹینیاں درختوں میں فیضان مدینہ کا نیا کیمپس کھولیں گے, صبر کریں آپ. جامع المدینہ کا نیا انگلش بولتے آپ لوگ یار, یہ آپ یو کے میں نہیں ہیں یار, ابھی نہ یو کے والوں کو اس وقت داخلے دلا رہے ہیں, وہ بات کریں گے ہماری سمجھ میں. انشاءاللہ عزوجل تمہاری قسط ہزار پر امسال تقاطر امتار ہوا یا نہیں, والا چٹکلا یاد دلا دیا آپ نے. بپا یہ کیا ہے بپا؟ وہ ایک وزیر آبپاشی, یہ چٹکلا ہے. وزیر آبپاشی دورے پر نکلا تھا تو وہ کہیں گاؤں پہنچا تو کسانوں کا وفد حاضر ہوا. وزیر آبپاشی نہ بھی سمجھے تو چل جا رہا میرا مقصود, کوئی وزیر ہے پانی کے شعبے کا وزیر, تو وہ پہنچا کسی گاؤں تو وہ کسانوں کا وفد حاضر ہوا, باہر کھڑا ہوا, ایک اپنا نمائندہ بھیجا کسانوں کا, ایک کسان اندر پہنچا تو وزیر صاحب نے کوئی کتاب وغیرہ کھول لگی تھی, اپنا کام رجسٹر کھول کام کر رہا ہوگا, اس نے سر اٹھایا اور پوچھا تمہاری قسط ہزار پر امسال تقاطر امتار ہوا یا نہیں. اب وہ کسان بیچارہ کیا, بڑے بڑے پڑھے لکھے کہلانے والے بھی یہ جملہ نہیں سمجھتے ہوں گے. پر کیا کہا تھا اس نے؟ ہاں وہی کہا نا, جب تو کسان سٹ پٹا گیا اور گھبرا کر باہر نکل کر اس نے اپنے وفد کے ساتھیوں کو بولا صاحب تلاوت کر رہے ہیں, وہ سمجھا کہ یہ آیت پڑی ہے. حالانکہ یہ جملہ اگر آسان اردو میں کہتا نا صاحب تو سمجھ جاتے. تمہاری قسط ہزار یعنی تمہارے کھیت پر امسال معنی اس سال تقاطر امطار معنی بارش ہوئی یا نہیں, یعنی اگر یہ کہتا کہ تمہارے کھیتوں پر اس بار بارشیں ہوئی یا نہیں تو یہ سمجھ جاتا کسان, تو اس کو وزیر نے گھما دیا. یہ چٹکلا بنایا جو جن کو ہارڈ بولنے کا بہت جذبہ ہوتا, ہارڈ بولتے ہیں نا شاید, ان کو سمجھانے کے لیے یا اس طرح کا. تو ہمارے ہوتے ہیں بعض مقرر مبلغ, بہت چھانٹ چھانٹ کے وہ جملے لاتے ہوں گے, وہ دیو بولتے ہوں گے تڑا تڑ, تو یہ بڑا روپ پڑتا ہوگا کیا پلے ہی نہ پڑے. ہمارا مقصد ہے نا قوم کو سمجھانا ہے. میں نے ایک بار ہمارے پولیس والوں کے سامنے کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے پتہ نہیں وہ یہ کہا کہ جیسے اطفل و حریص علی ما بنی یا اس طرح کی کوئی کہاوت میں نے عربی میں بولی. پھر میں نے کیونکہ میں بھاپا ہوں نا تھوڑا بہت تجربہ ہو گیا ہے, میں دیکھو میں نے وضاحت کی, وضاحت کوئی کرنے کی زحمت کمی کرتا ہے, وضاحت کی دیکھو یہ آیت نہیں ہے یہ ماورا ہے. اب مانی نے ہمارے ایک پولیس والے بولا میں تو آیت سمجھا تھا. یہ وہ قوم ہے کہ جو بیچاری کچھ سمجھتی نہیں ہے. اب ان کو اگر رستہ بتانا ہے نا تو ہم ان کی زبان میں آسان زبان میں ہی بتا سکتے ہیں ہم, اگر اپنی مطلب یعنی کہ وہ روپ ڈالے گا نا اپنے بولنے کا, روپ تو پڑ جائے گا, بہت پڑھا لکھا, بہت ہائی فائی اور کوالیفائڈ اور کیا کیا بول دے گا, لیکن پلے اس کے خاک بھی نہیں پڑے گا. آپ نے میرے بیان میں بارہ نوٹ کیا ہوگا, میں بعض اوقات ہارڈ الفاظ بول بھی جاتا ہوں, تو میری عادت ہے کہ اکثر اس کو آسان بھی کرتا رہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ ہارڈ والا ہارڈ سمجھ جائے, آسان والا آسان سمجھ جائے. پھر یہ انگریزی دانوں کو خوش کرنے کے لیے آپ لوگوں سے سن سن کر دو چار الفاظ جو رٹ لیے ہیں وہ بھی بول دیتا ہوں, بھی خوش ہو جاتے ہیں, کبھی ٹانگ بھی توڑ دیتا ہوں انگریزی کی. میں حقیقت میں انگلش نہیں آتی میرے کو, یہ تھوڑی تھوڑی آتی ہے. یہ انہوں نے جو پڑھے نا واقعی, انہوں نے واقعی بہت یعنی کہ ہارڈ انگلش کے الفاظ بولے جو میں نہیں سمجھ سکا, کئی الفاظ نہیں سمجھ سکا. تو یہ اس میں کہیں ناراض نہ ہو جائیں, میں سب کو سمجھا رہا ہوں. یہ بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں کہ آسان بولنا نہیں آتا, یہ بھی ہوتا ہے. اتنی ہارڈ زبان چڑھی ہوتی ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے آدمی کا, روٹین ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ آسان بول نہیں پاتا, تو اب مجبوری ہے. تو یہ شاید انہی میں سے ہوں گے کہ ان کی مجبوری ہوگی, بہت مطلب ہے کہ یہ اسی طرح گفتگو کرتے ہوں گے. اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک, اب کوئی الزام تو ویسے بھی نہیں ہے. اگر کوئی ویسے اگر بنا سجا کر بھی انگلش لاتا ہے اپنی اور تیار کر کے کہ میں اس طرح اعلان کروں گا, اگر نیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کو قید کرے, لوگوں پر روپ پڑے میرا, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں پر امپریشن ڈالنا, تو پھر جیسی نیت ویسی مراد, تو ہم اس لیے نہیں رکھیں گے کہ بعض عیسائی بھائی ہوتے ہیں ہمارے جن کو بیچاروں کو آسان بولنا نہیں آتا. اسی طرح ہمارے مولاناؤں کو جو ہمارے دارالافتاء کے مولانا ہوتے ہیں نا, ان کو بھی آسان بولنا نہیں آتا. یہ تو ان کو سمجھو کہ بار بار بار عرض کر کر کے کچھ راستے پہ لایا ہوں میں, بولنا یہ بھی جب بولنے پہ آئیں گے نا تو یہ سب کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. تو انگریزی الفاظ تو اردو کے ادق الفاظ, ادق تو پھر کیا ہوتا ہے, ادق مطلب مشکل الفاظ سمجھے, یہ بولیں گے. اور آپ صرف مطلب بولے گا بہت بڑے علامہ صاحب ہیں, ان کی بات سمجھنے کے علامہ چاہیے ہم بھی سمجھے, تو یہ مسئلہ بتائیں گے, فتویٰ لکھ کر دیں گے, آپ کو پلے نہیں پڑے گا, پھر آپ کو کسی مولانا کے پاس جانا پڑے گا, وہ آپ کو سمجھائے گا. یہ عام طور پر فتوے لکھنے کا انداز اسی طرح کا ہے, یہ بھی مجبوری ہے ان کی کہ اگر یہ آسان اردو میں لکھنے جاتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ لوگ بولیں گے کیا بچے کو بٹھا دیا ہے, پڑھے لکھے یا اہل علم ہو تو بچہ بیٹھا ہو, بچے نے فتویٰ لکھ کر دیا, تو اس سے ان کی مجبوری ہے کہ یہ عربی جزئیات لکھیں گے, حوالے لکھیں گے عربی, مطلب جو فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھے ہیں اس طرح. بہار شریعت میں لکھا ہے شروعات میں کہ میں نے یہ عوام کے لیے لکھی, غالباً اس طرح کا لکھا ہے, عوام کے لیے مسائل لکھے ہیں, لیکن پھر بھی یہ مسائل ہیں, علماء کی محتاجی رہے گی, تو جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھ لیں, اس طرح کا مضمون لکھا ہوا ہے. اچھا, تفسیر نعیمی میں بھی مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان نے شروع میں یہ پیشے لفظ وغیرہ ہوتا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں نے تو دیہاتیوں اور ان پڑھ لوگوں کو, کم پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے رکھ کر اپنے ذہن میں ان کے لیے یہ تفسیر لکھی ہے کہ ان کو بھی پڑھے تو یہ سمجھ میں آ جائے, لیکن بس انہوں نے لکھی ہے سمجھ کے دکھائے, کوئی اس طرح بہار شریعت بھی کوئی سمجھ کے دکھائے. تو اس وقت ہو سکتا ہے آسان اردو ہوتی ہوگی, یہ آسان کہلاتی ہوگی, اب تو بابا پلے نہیں پڑتی. بہار شریعت تو صحیح بات ہے کہ علماء کو بھی میرا خیال ہے ایک دوسرے سے مشورہ کرنا پڑتا ہوگا بعض اوقات, یار یہ کیا مراد ہے, اس سے معنی کیا ہے اس کے, اس عبارت کے. اپنے اپنے دور کی بات ہوتی ہے, اعلی حضرت کی اردو یہ تو علماء سر پکڑ لیتے ہیں دعا سے, ہاں مفتی صاحب بھی سر پکڑ لیں گے کہ یار یہاں یہ کیا ہے, اس کو تو فتاوی رضویہ شریف کو سمجھنے کے لیے کئی فنون سیکھنے پڑیں گے, علم کے جو شعبے ہوتے ہیں نا مختلف سیکھنے پڑیں گے, تب جا کر بہت سارے مسائل وہ سمجھ میں آئیں گے, ورنہ نہیں سمجھ میں آئیں گے. تو یہ اب علم دین ہے, اس میں یہ کہ قرآن کریم نے ہمارے لیے وہ دیا ہے نا رستہ, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ قرآنی آیت ہے اور اس میں یہ حکم دیا گیا تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو اب یہ کہ نہ سمجھ میں تو آدمی علماء سے پوچھے, پوچھنا علماء سے, ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, ہر مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا, ہر عالم کہلانے والا عالم دین نہیں ہوتا, یہ پہچان اب سب کو ہو نہیں سکتی. اسے دارالافتاء اہل سنت آپ کے لیے دے دیے نا, ٹیلی فون نمبر بھی دے دیے, تو اپنے مسائل میں انہی کی طرف رجوع کرنے میں عافیت ہے. اور یہ آٹھ میں بولے تو آپ ان کو بولو گے ہم کو سمجھاؤ ذرا, وہ یہ انشاءاللہ مزید آسان کر کے سمجھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. فتویٰ لکھ کر منگوا لیں تو زیادہ آسان ہے, لکھ کر منگوا لیں تو پھر کسی عالم سے سمجھ لیں گے, تو وہ اگر اتنا بڑا عالم نہیں بھی ہوگا تو بھی ہو سکتا ہے کہ فتویٰ آپ کو سمجھا دے. لیکن ہر فتویٰ اتنا مشکل نہیں ہوتا, آسان فتوے بھی ہوتے, کوئی کوئی ہوتا ہے جس میں آدمی اٹک جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے, تو یہ مجبوری, اس کا حل بھی نہیں ہے. اب یہاں تو اب جیسے کہ ایک ہمارے یہ رشتہ ہی آیا ہے باہر ملکوں سے, تو ایک کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ کوئی بات میرے جاننے والے تھے, وہ محبت کرنے والے, تو میں نے ان کے پوتے جو آئے ہوئے ہیں یو کے سے, تو میں نے کہا اپنے ابو سے اپنے دادا جان کے تعلق سے تعزیت کرنا کیونکہ ان کے بیٹے ہیں, میری طرف سے تعزیت کرنا. پھر میں نے بولا یہ تعزیت کا معنی پتا نہیں پاکستانی بھی زیادہ کم سمجھتے ہو تو یہ سمجھے کہ نہیں سمجھے ہوں گے. پھر میں نے پوچھ ہی لیا, ہم نے تعزیت سمجھتے کیا ہے, نہیں. پھر میں نے بہرحال ان کو سمجھایا, تو یہ مجبوری ہے, کیا کریں بےچارے نہیں سمجھتے. تو اس کا سب آ جاؤ مدنی ماحول میں آ جاؤ, رنگ جاؤ گے انشاءاللہ, بہت کچھ سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ. عز و جل ہم یہ الگ تعزیت ہمارے نارمل لفظ ہے کامن ہے, لیکن پھر بھی ہر ایک آدمی نہیں سمجھ, نہیں بیٹھے میں یہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. جیسے بلوچستان کے ہے نا, یہ تعزیت کچھ اور کچھ بولتے ہوں گے, تعزیت کرتے ہوں لیکن تعزیت کہتے نہیں ہوں گے اس کو. ہاں جیسے ہم مہمان ہیں, ہمارے یہاں میمنی جو ٹھیٹھ میمنی, اب تو میمنی جو ہے نا میمن زبان اٹھتی جا رہی ہے پاکستان سے, اب میمن اردو بولنے لگے نئی جنریشن اردو, یا اگر ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو گئے تو انگریزی بولتے ہیں, اردو بھی نہیں بولتے. اردو بولنا اچھا ہے کہ اردو میں ہماری کتابیں ہیں, مگر اپنی میں یہ کہا کرتا ہوں مادری زبان بھی سکھانی چاہیے کہ یہ بھی باقی رہے, اور بڑے بوڑھے جو ہے نا وہ میمنی میں بات کریں گے, سندھی میں بات کریں گے, پنجابی پنجابی میں بات کرے گا, پٹھان پٹھانی میں بات کرے گا, سندھی سندھی میں بات کرے گا, بڑے بوڑھوں کو وہ سمجھ جائیں گے, تاکہ یہ اپنا ان کا یہ بھی باقی رہے, اور اردو اور جو زبان ہے وہ بھی سیکھتا رہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو بھی استعمال کرتا رہے. تو ہم میمنی میں اس کو بولتے ہیں کھر کھرو, تعزیت کو بولتے ہیں کھر کھرو. ابھی ہمارے مہمان بھی نہیں سمجھنا, نہیں سمجھتے, یہ بھی نہیں سر پکڑیں گے سب کچھ کریں گے, یہ نہیں سمجھیں گے. یہ ہماری مطلب کھر کھرو بولتے ہیں ہم لوگ, ہماری زبان میں کہتے ہیں, گجراتی میں کھر کھرو, بس تھوڑا سا فرق ہے. انگریزی میں خدا جانے کیا بولتے ہیں, یہ جانے پڑھے لکھے لوگ پوچھ لے دینا بابا. ہاں بولو, انگلش میں تعزیت تو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بابا کنڈولنس بولتے ہیں. کنڈولنس جی, کنڈولنس کنڈولنس کنڈولنس. اب یہ آپ سمجھو یار, ہم تو تعزیت بولتے ہیں, ہمارے یہاں تعزیت کامن ہے ویسے پاکستان میں. کنڈولنس کل کبھی بھی بھول گیا ہوں گا میں, کل کچھ اور بول دوں گا اس کو مسئلہ ہو جائے گا. کنڈولنس کنڈولنس. ہاں ابھی اب بابا دیکھیں, اب آپ سے بھی جو ہے نا جیسے اب یہ کل ملے یا جب بھی ملے آپ کو, تب یہ بھی طبقہ آپ کا ہے جو اردو نہیں سمجھتا. جی جی ہاں بھائی, یہ ان کے یہ شروع سے جس قوم میں پلے بڑے یا جس معاشرے پلے بڑے وہاں اردو ہے ہی نہیں, تو یہ اردو کیسے سمجھیں گے؟ مہربانی آ گئے, جیسے ہم لوگ انگلش نہیں سمجھتے ویسے وہ اردو نہیں سمجھتے, تو اب ان کو بھی آپ نے سمجھانا ہے, تو ظاہر آپ نے اب ان سے ان کی زبان میں تو سمجھانا پڑے گا. تو میں بولتا ہوں نا, میں بولتا ہوں, ٹانگیں توڑتا ہوں, سر پھوڑتا ہوں انگلش کا, یہ سب کو بولتا ہوں. موج لگی ہوئی ہے سب کی موج لگی ہوئی ہے, آپ بولتے ہوئے موج لگ جاتی ہے, راضی ہوتے ہیں. لیکن ایک تعداد ہے جو کافی حد تک اردو سمجھ لیا, وہ ہے الحمدللہ, ورنہ ساری رات ان کے لیے نکالنا مشکل. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھروں میں اب بھی اردو اور یا پنجابی یا کوئی اور زبان جو ان کی ہوتی ہے نا وہ بولی جاتی ہے, لیکن جب یہ گھر سے باہر ہے نا تو پھر وہ زبان نہیں ہے, تو پھر یوں مکس زبان کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اب جو آنے والی جو جنریشن ہے نا, ان کے تو گھر والے بھی اب تنگ ہیں, یعنی وہ گھر والوں کو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی انگلش بولنی پڑ رہی ہے. اسپین میں گئے تو وہاں کے گھر والے پریشان ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں سے وہ ہماری زبان بھی بھول گئے, اب ان کو اسپینش یا جو بھی اس ملک کی زبان ہے نا, وہ ماں باپ کو بھی ان سب اپنے بچوں سے وہ زبان بولنی پڑ رہی ہے, یعنی بچے اب ماں باپ کی زبان بھی نہیں سمجھ پا رہے. بہت واقعی, میں ایک جگہ گیا تھا تو وہ ہمارے مہمان تھے, تو وہ بچے کو میں نے کعبہ شریف کا بہت بڑا وہ لگا ہوا تھا فریم ٹکڑا, کعبہ شریف کا دروازہ, میں نے اس سے پوچھا چھوٹا بچہ میں نے کہ کیا ہے, اللہ ہاؤس کا ڈور, اللہ ہاؤس کا ڈور. اب یہ ایسی زبان بولتے ہیں یہ, سمجھے, یہ بھی بےچارے چپ چاپ ہے, نہیں تو مسکراتے ہی ہے, شاید پلے نہیں پڑا ان کو. کعبے کو بولتے ہیں اللہ کا گھر, تو اس نے اللہ ہاؤس بولا, اللہ ہاؤس مانے کعبے کا کعبہ, بیت اللہ, ٹھیک ہے نا, اور ڈور مانے دروازہ, عربی میں اس کو باب الکعبہ بولتے ہیں, اردو میں کعبے کا دروازہ. تو اس نے اللہ ہاؤس کا ڈور, یعنی کہ انگلش پوری بولتا تو شاید یوں بولتا, ڈور آف اللہ ہاؤس. اگر وہ آف نہ بولتا تو اللہ ڈور, اللہ ہاؤس جمے گا نہیں, ڈور آف اللہ ہاؤس یہ جمے گا. یہ تھوڑی تھوڑی ان لوگوں کی صحبت ملتی ہے مجھے انگریزی بولنے والوں کی. اچھا, ڈور آف اللہ ہاؤس, یہ بھی صحیح, یہ صحیح لگتا ہے. میں نے ٹانگ توڑی مت انگلش کی, توڑنی بھی چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ڈور آف اللہ ہاؤس, ہو سکتا ہے یہی بولا ہو. محمد بابا وقت المدینہ نے ایک ڈی وی ڈی ریلیز کی ہے, اس کا ہم تشہیری اشتہار چلا رہے ہیں. یہ اور پھر میں مدنی کسوٹی کا اعلان کرنے لگا ہوں, 12 بج چکے ہیں بابا. یہ مدنی نصاب کے حوالے سے دار المدینہ والوں نے ایک ایسا کام کیا کہ شاید سبحان اللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے, دارالتا بند ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. باپا دارالمدینہ کے قیام کے ساتھ ہی اس کے طریقہ تعلیم کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہو رہے تھے, تو باپا جان کی نظر کرم عنایت اور نگران شورا کی تربیت کے صدقے یہ طے ہوا کہ دارالمدینہ میں جو کچھ بھی پڑھایا جائے گا پہلے جو ہے وہ شرعی تفتیش کے مرحلے سے گزارا جائے گا. چنانچہ دارالمدینہ میں شعبہ نصاب قائم کر دیا گیا جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ پڑھائی جانے والی تمام کتب کی شرعی تفتیش کرے اور ساتھ ہی ایسا نصاب تیار کرے جو شرعی تقاضوں کے مطابق بھی ہو اور دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہو. تو الحمدللہ عزوجل دارالمدینہ شعبہ نصاب نے اس پر کام شروع کیا اور اس وقت شعبہ نصاب میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یعنی پری پرائمری جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے سال مثال 3 سال سے لے کر 5-6 سال تک کے بچوں کے لیے اور پرائمری کی کلاسز کے لیے جو ہے وہ کتابوں پر الحمدللہ ان کے کورسز کی کتابیں بنانے پر کام جاری ہے. اور الحمدللہ عزوجل دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں اس سال سے شعبہ نصاب کی تیار کردہ تقریباً 25 کتب شامل نصاب ہو جائیں گی جن میں جو ہے وہ انگریزی کی بھی ہے اور ریاضی بھی ہے, اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہماری ایک سیریز آ رہی ہے لغت الحبیب کے نام سے جو کہ پی نرسری اور نرسری کے بچوں کے لیے عربی زبان کی بھی جو ہے وہ سیریز ہے. تو اس میں مزید جو ہے وہ کام جاری ہے, آپ دعا بھی فرما دیجئے کہ وقت میں برکت ہو اور جو ہے وہی کام ہم کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھو ابھی اگر اخبار کے کوئی سوالات رہ گئے تو بول دو, 12 منٹ ہم آپ کو زیادہ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ, چلا رہے سارے ہول سیل میں چلا دیں تو یہ ہمارے سائیں بھائی پھر صبح ان کے مشاغل ہوتے ہیں, پڑھانا بھی ہوتا ہے اور لفتہ بھی ہوتا ہے. بابا ہم دو ہی سوال چلا رہے ہیں بابا, میں آخری جو بھی بچے ہوں اور لا 10-20-30 چلا دیں بس اسپیڈ کے ساتھ, ایک ہی ایک بار چلانے کی اجازت ہے, پھر انشاءاللہ مدنی کسوٹی کا نعرہ گونجے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ندیم ہے اور میرا تعلق کراچی اردو بازار سے ہے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ ہمارا کام کتابیں کے خرید و فروخت ہے اور لوگ ہمارے پاس کتابیں فروخت کے لیے آتے ہیں, جیسا کہ ایک فرض ہمارے پاس کتاب کے لیے فروخت کے لیے آیا تو اس کتاب کی ویلیو اس وقت 50 روپے ہے, ہم نے اس سے وہ کتاب 20 روپیز کی پرچیز کر لی کیونکہ ہم اس کتاب کو آگے آدھی قیمت پر فروخت کرتے ہیں. اب اس کتاب کی ویلیو 200 روپیز ہے, کیا ہم اس کتاب کو آج کی ویلیو کے حساب سے فروخت کریں یا پرانی ویلیو کے حساب سے؟ جان میرا نام محمد فاروق ہے، اردو بازار میں میری دکان ہے، اور مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کتابیں لے کے جاتے ہیں اور وہ ایک ایک دو دو مہینے کے بعد اگر واپس لے کے آتے ہیں اور نئی کنڈیشن میں ہیں، تو ہمیں اسے کیا واپس لینی چاہیے یا ان سے کچھ کم پیسوں میں خرید لینی چاہیے؟ دو کے جوابات عطا فرماتے ہو. شرعی اعتبار سے تو جو پہلا سوال ہے اس میں وہ 200 کی اگر اس کی قیمت ہو چکی ہے تو ان کی مرضی ہے، چاہے وہ 200 کی آدھی قیمت میں بیچیں یا پوری 200 روپے کی بیچیں، بس اس میں جھوٹ وغیرہ وہ نہ بولیں، دھوکہ دہی نہ کریں. تو 200 کے حساب سے ہی اگر وہ آدھی قیمت پہ دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسرا بھی یہی کہ اگر وہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ واپس دینے کے لیے آتے ہیں دو مہینے بعد اور کنڈیشن صحیح ہے، تو بھی ان کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ، یعنی ان کی مرضی ہے کہ یہ چاہے اسی قیمت پہ جس پہ بیچی تھی واپس لے لیں یا اس سے کم قیمت پر واپس لے لیں، تو یہ ان کی مرضی ہے. یعنی شرعی اعتبار سے یہ درست ہے، باقی اخلاقی اعتبار سے باپا آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اب یہ کہ چونکہ یہ نیا سودا ہے، وہ خرید لیا وہ واپس بیچنا ہے، بیپاری جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اب نیا سودا کرے گا، اب اس وقت 200 روپے کی لی تھی، اب ہو سکتا ہے بھاؤ اس کا 500 ہو گیا ہو، یہ بھی تو بھاؤ بس ایک دم بھی تو بڑھ جاتا ہے نا، تب تو یہ پسند کرے گا کہ 200 میں ہی لوں گا، 200 میں دیا تھا. لیکن اگر بھاؤ بڑا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بولے گا میں 50 میں لوں گا، 30 میں لوں گا، 40 میں لوں گا، تم نے یہ دیکھو یہ نشان لگا دیا، صفا موڑ دیا اس کا. اس طرح بھی جھوٹ سچ کرتے ہوں گے، آج کل کاروبار میں کرتے ہیں، جھوٹ نہ بولے. اور اگر بالکل 100% وہ درست کنڈیشن میں لے کر گیا اور خالی رکھ دیجیے، اٹھا کے لے آئے گا واپس دینا ہے، تو اگر یہ اسی قیمت میں لے لے گا تو یہ اس کا احسان ہوگا اور اچھی نیت ہوگی، تو اور گاہک جو لایا وہ مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کا ثواب ملے گا اس کو. ورنہ یہ کہ جتنی قیمت میں یہ خریدنا چاہے باہم رضا مندی سے، آپس کی رضا مندی سے، تو یہ سودا ہو سکتا ہے، جبکہ اور کوئی شرعی مانع رکاوٹ اس میں نہ ہو. بالغ و نابالغ کے پھر مسائل ہوں گے، نابالغ بیچنے آیا تو اس کے مسائل پھر الگ ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. مدنی کسوٹی کی طرف چلے. مدنی کسوٹی باپا، آج مجھے یہاں پرچیاں ملی ہیں کہ باپا نے جو کل ترغیب دلائی تھی زخمی سانپ رسالہ پڑھنے کی، تو ہمارے کچھ یہاں پر اسلام بھائی ایسے ہیں جنہوں نے وہ رسالہ پڑھ لی ہے. ماشاء اللہ، یعنی کہ نیا لے کے پڑھ لیا، پہلے جو پڑھا ہوا ہے؟ جی نہیں نہیں، ابھی آج لیا ہے یہاں پر، آج لے کے پڑھ ڈالا ہے. اب 20 صفحے میں کیا دیر لگی؟ 20 منٹ تو نہیں لگتے ہوں گے، کم ہی لگتے ہوں گے. ان میں سے جو مطلب ہمارے اسلام بھائی جو مزید مدنی انعامات کے عامل ہوں، کیونکہ یہ سنا ہے کہ پورا درجہ ہے جس نے یہ پڑھ لیا ہے، تو تعداد اگر زیادہ ہو تو اس میں ان میں جنہوں نے کم از کم 72 میں سے 50 کر دیتے مدنی انعامات، اور 92 میں سے 72 کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ، طلبا کے 92 ہیں نا. ایک کا پیغام آیا کہ سراط الجنان جلد 2 بھی پڑھ لیے باپا. واہ کیا بات ہے مدینے کی. اور ایک اسلام بھائی ہیں جو پوری منزل روزانہ تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ، مرحبا، لے لیجیے. مرحبا، 72 میں سے 50 اور 92 حصے میں، اور آج زخمی صاحب پڑھ لیا ہو رسالہ ساتھ میں. آگے ہو جائے. جی اماد بھائی طریقہ بیان فرمائیں اور پھر ٹائم وقت چلا دیں. بپو آ جاؤ آپ، یار آج مدنی کسوٹی آپ کریں. سبحان اللہ، چلا جا. بین الاقوامی ممالک کی نمائندگی فرمایا بابا. بیرون ملک کے اسلام بھائی کو بھی پتا چلا ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی تقریباً اس میں کچھ ایسے سمجھ تمام کتب پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے، جو بھی شائع ہوئی ہیں، جو وہاں پہنچتی ہیں فیضان ریاض الصالحین تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے, بار شریعت کا مطالعہ کر چکے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. اور دوسرا جو اہم بات پتہ چلی وہ یہ کہ سربند کی جو سنت ہے اس پر بھی بہت مستقل مزاجی کے ساتھ ہمارے یہ بیرون ملک صاحب اسلام بھائی عمل کرتے ہیں. الحمدللہ. وقت چلا دیں جی. اچھا نہیں یار تفسیر نہیں ملی پہلی جلد میں یاد پڑتا پڑا ان کو بولو کنفرم کریں تو میں پھر بیان کر دیتا ہوں. ہم وقت چلا دیں آئی سب لبیک. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. کوئی بھی رکھ لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد وسیم اتاری نگری بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ قصور شریف پنجاب سے. یہ بزرگوں سے جن چیز کی نسبت ہو نا اس کے لیے تصغیر کا سیگا ہے نا, چھوٹا کرنے کا سیگا, جیسے روپیہ تو روپلی, کھاٹ تو کھٹیا, تو یہ نگر کی تصغیر نگری چھوٹا کرنا, تو اس نے نگر بولا کرے بابا بلے شاہ کا نگر. ایک بار پھر پھول کے دکھا دے. داتا نگر, داتا کی نگری بولتے ہی بھی غلط ہے. نگر بابا بلے شاہ سرکار قصور شریف پنجاب سے رحمت اللہ تعالی. پیارے بابا جان کیا وہ انسان ہے؟ باپو جان ہے آج. پیارے باپو جان کیا وہ انسان ہے آپ کی مرادی شخصی؟ لا نہیں. لا منے نہیں, نعم منے ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان محمد آصف اتاری رکن کابینہ قافلہ ذمہ دار عثمانی کابینہ پنجاب پاکستان سے. پیارے بابو جان الحمدللہ 50 سے زیادہ مدنی نامات پر عمل ہے, اور جو جس رسالے کی زخم سانپ کی ترغیب دلائی تھی الحمدللہ فجر کی جماعت سے پہلے وہ میں نے مکمل پڑھ لیا تھا. سبحان اللہ. واہ. پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شہر کوئی مقدس مقام ہے؟ لا. نہ انسان نہ مقام, دو باتوں پہ لا فرمایا آپ نے. تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. پانچ سیکنڈ باقی آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ثاقب رضا تاری قصور سے. پیارے باپو جان کیا ان کا تعلق داد اسلامی سے ہے؟ نعم. انسان میں لا کہا ہے آپ نے. لبیک. جی جی. چوتھے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب احمد اتاری جامعۃ المدینہ اسلام آباد سے. الحمدللہ عز و جل 92 مدنی نماعت میں سے کم و بیش 80 مدنی نماعت پر عمل ہے, اور 12 ماہ کا سفر بھی الحمدللہ کر لیا ہے. پیارے بابو جان ارشاد فرمائے کہ کیا اس چیز کا تعلق عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہے؟ اس حوالے سے شہرت نہیں ہے اس کی بالخصوص. بالعموم بھی کوئی شہرت ہو سکتی ہے حضور. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. چوتھے کا جواب آپ سن چکے ہیں. دیکھیں وقت چلتا جا رہا ہے, 10 سیکنڈ کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں. 7. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری مجلس فدان مرشید سہروردی کابینہ، الحمدللہ عزوجل رسالہ زخمی صاحب کا آج دو مرتبہ مطالعہ کر لیا مکمل، اور مدنی نامات 50 سے زیادہ ہیں، 50 سے زیادہ. آپ کی جو مرادی شاہ ہے، کیا اس کا دعوت اسلامی کے کسی جو شعبہ جات ہیں ان میں سے کسی سے تعلق؟ نام یہ آپ نے دو مرتبہ کیوں پڑھ لیا؟ کوئی اس کی وضاحت کریں، آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ اس میں جو مسائل جیسے آخر میں لکھے ہوئے ہیں، 31 مدنی پھول جو ہیں وہ الحمدللہ عزوجل بے شمار اس میں مطلب کہ معلومات کا خزانہ تھا، اور اس کو مطلب بہت ضروری ہے پڑھنا. کل بھی اس کی ترغیب دی گئی تھی کہ یہ تو سارا سال سدا بہار مدنی رسالہ ہے، کوئی خاص موقع سے مناسبت نہیں ہے اس کی، لیکن پڑھنے والا یعنی کہ بہت معلوماتی رسالہ. تو اس میں دوبارہ پڑھا تو دوبارہ بھی زیادہ معلومات جو یعنی کہ پہلی مرتبہ جو معلومات ہوئی تھی اس پہ بھی مزید معلومات ہوئی الحمدللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقاص ستاری، سنجانی کابینہ، مرکز الاولیاء، لاہور. پیارے بابو جان، کیا آپ کی جو مرادی شے ہے اس کا تعلق الیکٹرانک سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ کا جو رسالہ زخم صاحب کل جو تقریباً دماغ ختم ہونے سے لے کر اور 15-20 منٹ کے اندر یہ رسالہ پڑھ لیا تھا. مائک قریب کر کر. پیارے بابا جان، آپ کی جو مرادی شاہ ہے کیا اس کا تعلق یا جو شعبہ ہے اس میں دنیاوی تعلیم پڑھائی جاتی ہے؟ شعبہ تو نہیں ہے، آپ نے نہیں ہے بتا دو دیا، آپ نے اشارہ تو دے ہی دیا. دنیا تعلیم بھی یہ تو جامعۃ المدینہ میں بھی ہوتی ہوگی، انگلش میں سکھاتے جامعۃ المدینہ. اس شے کا تعلق کم و بیش ہر شعبے سے، یہ اشارہ ہو گیا آپ کا، اور سوال آٹھواں ہو گیا اب شروع. نہ خلا سے تعلق، نہ فضا سے تعلق، نہ مقام سے تعلق، نہ انسان ہے. چلیں آگے. الیکٹرانک سے بھی نہیں ہے. نہیں نہیں، کوئی خلا نہ فضا، لیکن جا رہے باپو نے آج بندی کا سوٹ. لیکن دعوت اسلامی سے بہت گہرا تعلق ہے. لیکن 10 سیکنڈ میں گہرائی آپ کی اب پوری کرنی ہے آٹھویں سوال کی. تعلق دعوت اسلامی سے گہرا ہے. 3 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف التاری، 12 ماہ درادیس. الحمدللہ رات کو جب میلاد حال جانے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی تو اسی لائن کے دوران الحمدللہ یہ رسالہ پڑھ لیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی جو مرادی شے ہے کیا اس کا تعلق دعوت اسلامی کے مدنی حلیہ سے ہے؟ لا. لا. بابا موقع بڑا اچھا تھا انہوں نے جو رسالہ پڑھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صفحہ، ایک عبارت سنا دینا لائن میں لگ کر پڑھنے سے سمجھ کیا کیا آیا ان کو، لائن میں لگ کر پڑھنے میں کیا سمجھ آیا ہوا ہے؟ دوبارہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لائن میں لگ کر پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے لائن چلے گی اور ٹینشن ہوتا ہے نا، اس میں شاید پلے نہ پڑتا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شاید کوئی تصنیف ہے؟ نام. یہ ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے مدنی چینل کے ناظرین، 9 سوالات میں اب تو پہنچے ہی پہنچے. 2 سوالات، دعوت اسلامی کے ہر شعبے سے واسطہ، تعلق ہے، مقام بھی نہیں ہے، شعبہ بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، دعوت اسلامی سے تعلق بھی ہے. 10 سیکنڈ باقی تقریباً بھی ہیں اور 10واں سوال بھی ہے. دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں, 7 سیکنڈ, 4 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو جان کیا وہ اس سے درس دیا جاتا ہے؟ نعم درس بہت ساری کتابیں جن سے درس کی اجازت بھی ہے, نیکی کی دعوت بھی ہے, فیضان سنت بھی ہے, آپ کی رسالے, کئی رسالے جن کا درس دیا جاتا ہے. سوال ایک ہی ہے, 11ویں سوال کے لیے تقریباً 11 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. چھانٹ کے لائیں بڑی باپو جی, شے لے کر آئے ہیں, دیکھیں کہاں تک پہنچے. 3 سیکنڈ باقی, آخری سوال ہے اور 1 سیکنڈ اور وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو جان جو آپ کے جو مرادی یعنی تصنیف ہے اس کی جو کتابی چھپائی ہے وہ سارا سال جاری رہتی ہے؟ نعم. اس میں نیکی کی دعوت, غیبت کی تباہ کاریاں, فیضان سنت کی, یہ بھی ابواب ہے نا. دیکھ لیں اب وہ کس کتاب کا نام لیتے ہیں آپ. سارا سال پچھلے سالوں کا تو نہیں ہو سکتا, یہ پچھلے کچھ سالوں سے شاید سارا سال رہتی ہے. کم و بیش, کم و بیش وہ لکھا ہوا ہے. نام اب بتائے گا اور کون مدنی فیس, نام کی مدنی فیس بھی دیتا ہے. ایسا سوال ہو گئے نا, پورے سوالات ہو گئے اور پہنچنے والے پہنچ گئے ہوں گے. اس کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے ویسے نام بتانے کا ہے سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپو جان, انشاءاللہ عزوجل اسی 12 ماہ میں انشاءاللہ 30 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ کیا آپ کی ویسے تاریخ دی جاتی ہے ہمارے ہاں؟ یہ تو ایسا 12 ماہ میں نیت کرتے ہیں یا نیت پہلے سے تھی اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, یہ بھی غور فرما لیں. بابا جان ابھی الحمدللہ بھی نیت کیے. اچھا تاریخ دے دیجیے, چلیے تھوڑا سوچ لیں, کوئی بات نہیں, تاریخ دے دیں. انشاءاللہ جولائی میں. انشاءاللہ باپو, کیا وہ فیضان سنت جلد اول ہے؟ نام جواب درست ہے بابا. جواب درست والا ایک آپ بھی جملہ بول دیں گے تو شاید کئیوں کی دل چوئی ہو جائے گی, مگر آپ اس میں خبریں میں چلائیں گے اور ساری مدنی کسوٹی میں نے لی ہے یہ خبر بن جائے گی, جبکہ میں نے نہیں لی. اگر ایسا ہے تو میں نہ بولوں, مگر میں آپ لوگوں سے پہنچ نہیں سکتا. اب میری بہت پرانی مطلب اس طرح بڑی نہیں ہے, تو ویسے وہ پیون کاری تو ہمارے رستہ ہے نا, اور ساتھ میں وہ جوڑ لگ جائے گا. تو آپ جیسے فرمائیں کہ اگر خبریں والوں نے اگر ڈال دیا تو کہ میں نے مطلب لی ہے. باپا آپ ہمیں جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ کو کیا کرنا, آپ خود جان لیں باپا. الحمدللہ باپا, ہمارے یو کے بھی کئی اسلامی بھائیوں نے زخمی صاحب آپ کی ترغیب پہ جو ہے وہ آج ختم کر لی تھی. ماشاء اللہ, اندازن کتنے ہوں گے وہ آپ سمیت؟ کم ہو گئے باپا, 6 اسلامی بھائیوں کا مجھے. ماشاء اللہ, باقیوں کا 6 کا معلوم ہے آپ کو؟ مرحبا. ہے پڑھنے والا رسالہ اور 20 صفحے ہیں, سب کے سب اس کو لے جائیں, پڑھیں, اس کو بانٹیں, گھر میں پڑھائیں. اگر گھر میں پڑھنا جانتی ہیں گھر کی اسلامی بہنیں تو ان کو پڑھائیے, بہت کام کا رسالہ ہے. جنہوں نے پڑھا ہے ان کو اندازہ ہوگا. دیکھو نا, وہ دو اسلامی بھائی نے دو پڑھا نا, کاشیف بھائی نے 2 بار پڑھا اس کو, اور پتہ نہیں وہ پھر کتنی بار مزید پڑھیں گے. پڑھنے والے 12 بار 25 بار بھی ہو سکتا پڑھ ڈالے. پاپا ابھی بھی 3 مرتبہ کا تو ایک اسلامی بھائی نے اشارہ کیا تھا. 3 مرتبہ پڑھا انہوں نے؟ جی آج 3 مرتبہ. الحمدللہ آج انشاءاللہ عزوجل چونکہ باب الاسلام سے ہماری قادری کابینہ، سرہندی کابینہ، بھٹائی کابینہ کے اسلام بھائی بھی ایک بہت بڑی تعداد میں آ چکے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آج ابھی وقفہ آرام ہوگا، 3 بجے نماز تہجد کے لیے اٹھایا جائے گا، اور 3:19 پر انشاءاللہ نماز تہجد با جماعت ادا کی جائے گی نیچے میلاد ہال میں. اور ابھی مدنی مذاکرے میں دعا کے بعد انشاءاللہ میلاد ہال میں داخلے کی کا سلسلہ ہوگا. تو آج انشاءاللہ عزوجل ہماری سرہندی کابینہ جس میں اتار آباد، ٹھل، کندکوٹ، اتار پور، گڈو، بڈانی، سلطان کوٹ، گڑی یاسین، گڑی حسن اور کشمور کے اسلامی بھائی انشاءاللہ عزوجل جن کے ٹوکن بھی بن چکے ہیں، یہ اسلامی بھائی امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. قادری کابینہ اور بھٹائی کابینہ کے اسلامی بھائی کا کل سلسلہ ہوگا، اسی کے ساتھ اصحابی کابینات کہ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے سفر المظفر میں قافلے میں سفر کیا ہے وہ بھی مدنی تربیت گاہ پر رابطہ فرما لیں. اسی طرح زمزم نگر کے بھی اگر اسلام بھائی یا دیگر شہروں سے جو اسلام بھائی آتے ہیں اور وہ باپا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنی حاضری جو ہے وہ مدنی تربیت گاہ پر لگوائیں اور ان سے آپ اپنا کوپن حاصل کر لیں، انشاءاللہ ان کی بھی ملاقات کی صورت بنائی جائے گی. اور خوش نصیب عاشقان رسول جو ہے وہ ملاقات کے دوران سحری کا ٹوکن بھی حاصل کریں گے. اور پھر انشاءاللہ عزوجل وہ اسلام بھائی جو کل روزہ رکھنے کی نیت رکھتے ہیں وہ امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ٹوکن نہیں ملے گا، ابھی بیٹھے ابھی تو مدینے کا ٹکٹ بٹنے والا ہے. سبحان اللہ. کل سے مدینے کا ٹکٹ. سبحان اللہ. بپو میرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا یہ جو اوپر آنے والے اسلام بھائی ہوتے ہیں نا جو خاص، وہ بعض وقت پیچھے رہ جاتے ہوں گے، ان کی خدمت میں کہ اگر اوپر آنے کی جن جن کی ترکیب ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً آ جائے کریں، جب تک یہ کہ جلوس میلاد میں جب میں آ جاتا ہوں تو پھر دروازہ بند، پھر اوپر نہیں آ سکتے. اس میں یہ کہ ہر وقت ہم دروازہ ادھر کا کھول نہیں سکتے، سیکورٹی کے لیے بھی یہ مفید ہوتا ہے کہ اندر سے بند کر لیا جائے، اور اس لیے ناراض بھی نہ ہو کریں، بس فوراً عشاء کے بعد اندر آ جائے کریں. وہ بھی وہ کہ جن کی ترکیب ہوتی ہے اندر آنے کی، سب تو سمائیں گے بھی نہیں نا، واپس جانے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ استنجا وضو سب یہاں تیار ہی ہے، سب ہے اس کا انتظام. تو وہی آئے جن کو موقع ملا تو کہ پھر واپس جائیں گے نہیں. جامع المدینہ ضیاء کوٹ والے سبحان اللہ کلیجے پر ہاتھ رکھ لیں. غلام رسول عطاری بن بوٹا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس. مرحبا. ماشاء اللہ. تربیت گاہ پہ آ جائیں. مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے وہ صاحب ہے جنہوں نے اوپر لکھا یا غوث اعظم کرم فرمائے، مگر نیچے لکھا یا مصطفیٰ کرم فرمائے، ارے اوپر یہ ہونا چاہیے تھا، بھول گئے ہوں گے لکھنا. حافظ بلال بن پڑھا نہیں جانا بن اسد. اچھا ماشاء اللہ. مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے عابد بن اللہ دیا، عابد بن اللہ ورایا یا اللہ دیا کچھ ایسا، ولد اللہ وسایا، یہی ہوگا پھر اس جلدی جلدی میں کچھ. ڈیرا غازی خان مرحبا. ماشاء اللہ. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوا. تربیت کا بیان عامر اسماعیل. باب المدینہ کے ہیں، نارتھ کراچی. عامر حسین، عامر حسین آ گئے جی بابا. ماشاء اللہ. گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. اصغر علی، ولد غلام حیدر. مرحبا ہے بابا. یہ بھی ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. عبدالحمید، ولد دودا خان. عبدالحمید، عبدالحمید ماشاء اللہ، ولد دودا خان. معافی. یہ شاید بیچارے سو گئے ہوں گے بابا. یہ اصغر علی جو ہیں یہ عطار آباد سے آئے ہیں. اچھا اصغر علی، ولد غلام حیدر، چاہے نام سیم ہے. ہاں یہ برابر ہے. فیضان مدینہ آئیے. ٹھیک ہے جی. کب آباد لکھا ہوا ہے بابا؟ یہ ابن دودا خان بھی آ گئے. واہ. یہ کسی کو کہہ کے رکھتا ہوں میں، سو جاؤں تو اٹھا دینا میرا نام آئے تو شاید. جو سو جائے اس کو پھر کینسل ہو نا مدنی مذاکرے. بابا ایک آئے جو سوئے ہوئے تھے، ان کو کسی نے بتایا تو وہ آئے، لیکن ان کا نام کینسل ہو چکا ہے. یا اللہ تھوڑی دیر میں ہی آ گئے تھے وہ. ابھی بارہ میں سے دیکھو کس کا نام نکلتا ہے. ہاں بس سبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں. کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو، کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی بے خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے انہیں ہم دل ہی دل میں ہاں ہم دل ہی دل میں ہاں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے الہی روضہِ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں عمران بشیر مبارک ہو آپ کا نام نکل آیا سبحان اللہ جب مدینے پہنچو تو میرا ضرور بارگاہ ارسال میں سلام عرض کیجیے پیغام سبا لائے گلزار نبی سے آیا ہے غلام مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائے گلزار نبی سے آیا ہے غلام مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے بابا یہ محراب پور سے آج ہی تین دن کے لیے یہاں حاضر ہوئے اور قسمت چمک اٹھی سبحان اللہ اب کوئی بارہ ماہ پچیس ماہ کچھ ملے گا تحفہ میرے کو اتنا بڑا شرف ملا ہے پاپا فرما رہے ہر مہینے کے تین دن قافلے میں سفر کا ہی کچھ دلا دیں تحفہ ہر ماہ تین دن کی باپا یہ نیت پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ تین دن اور ہو جائے بارہویں تک کیا ہو گیا صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم سبحان وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم مصطفى جان رحمت لا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم